Radio 1 met Margreet Spijker. Ruim een uur geleden, om 2:45 om precies te zijn, is het 20 jaar geleden dat het eerste toestel zich in het World Trade Center in New York boorde, 11 september 2001. Wat voor impact heeft dat gehad op de wereld? En wat merken wij daar nu nog van? We gaan het erover hebben in WNL op zaterdag. Na het NOS Journaal van 4 uur. Met Jelle Visser. Verspreid over het land zijn opnieuw tienduizenden mensen op de been om de evenementenbranche te steunen. De sector roept het kabinet op om de coronaregels voor festivals te versoepelen. Nu zijn meerdaagse festivals niet toegestaan en voor eendaagse festivals geldt een maximum van 750 bezoekers. De organisaties vinden het oneerlijk dat op sportgebied meer is toegestaan. Op dit moment wordt in 10 steden gedemonstreerd. De gemeente Amsterdam vindt het te druk worden en roept mensen op om niet meer te komen. Bij het RIVM zijn tot vanochtend 2245 nieuwe positieve coronatests gemeld. 460 minder dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal gevallen licht. In de ziekenhuizen liggen nu 648 mensen met corona, van wie 209 op de intensive care, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Bij het RIVM werden 6 overleden coronapatiënten gemeld. De A2 is na urenlang onderzoek weer open. Op de snelweg ter hoogte van Vinkeveen is vannacht een spookrijder tegen een tegemoetkomende auto gebotst. De 31-jarige spookrijder is bij het ongeluk om het leven gekomen. 2 inzittenden van de tegemoetkomende auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen, een man van 49, is er slecht aan toe. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. In de 3e auto zat een vrouw die het ongeluk niet meer kon ontwijken. Ze is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar inmiddels is ze weer thuis. De weg was na het ongeluk in beide richtingen urenlang gesloten. In Voorburg is gisteravond een ramkraak op een speelgoedwinkel gepleegd. Volgens de managers lijken de daders het gemunt te hebben op Lego- en Pokémon-artikelen, waar veel geld in omgaat. Een ruit van de speelgoedwinkel is kapot en de gevel is ontzet. Dit weekend wordt er opgeruimd. Maandag gaat de speelgoedwinkel weer open. De daders zijn nog niet gepakt. Het weer. Vandaag is het bewolkt. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 12 tot 15 graden. Morgen valt er lokaal een bui. Opnieuw wordt het dan een graad of 21. En hoe het op de weg is, dat weet Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Goedemiddag, Margreet. Nou, op de meeste plaatsen rijdt het verkeer aardig door, maar er wordt wel op veel plekken aan de weg gewerkt en soms leidt dat ook tot file. Zoals op de A58 van Breda naar Tilburg. Daar staat voorknopend De Baars 3 kilometer stil met zo'n 10 minuten oponthoud. De werkzaamheden zijn iets verderop op de A65 naar Den Bosch. Die is helemaal dicht. Op de A58 naar Vlissingen is de vertraging wat afgenomen bij de afsluiting bij de afrit Ridland. Maar omrijders via de N289 staan nog wel in de file richting Goes. Daar is het oponthoud ongeveer een kwartier. En op de A67 richting Duitsland, daar is de weg dit weekend dicht bij Venlo. Hou daar rekening met zo'n 10 minuten extra reistijd. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Brommer op Zee, het boekenprogramma van de VPRO. Waarin Wilfried de Jong en Rut Joos wekelijks in gesprek gaan met schrijvers, dichters en lezers. Met deze week onder andere dichter Alfred Schaffer, die de PC Hoofdprijs krijgt. Morgen, 7:50, VPRO NPO 2, Brommer op Zee. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken, zodat gehandicapte sporters verder komen. Hockeyvrouwen ook financieel net zoveel scoren als mannen. En elk kind zijn artistiek talent kan ontwikkelen. Daarom sponsort ABN AMRO ambitieuze mensen in sport en cultuur. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Een wereld te winnen. ABN AMRO. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag. Fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtse geluid op de zaterdagmiddag. 11 september 2001, 9/11. Vandaag is het precies 20 jaar geleden. Wat is tot op de dag van vandaag de impact en het gevolg geweest van die aanvallen op het vitale deel van de Verenigde Staten? Een heel uur bij onze te gast Amerika-deskundige Koen Petersen. Ton van der Schans, hij is voorzitter van de Vereniging van Docenten Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland. En oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen. Heeft u een vraag voor het gesprek, dan kunt u hem stellen via de NPO Radio 1-app of doe dat via Twitter. Gebruik in dat geval graag de hashtag WNL. Zoals gezegd, tot 5 uur staat WNL op zaterdag in het teken van 9/11. En een van de mensen die het nieuws destijds voor ons ook moest duiden, dat was Amerika-deskundige Willem Post. En met hem spreek ik nu ook even. Goedemiddag. Goedemiddag. 20 jaar geleden was u dat met Maarten van Rossum onder andere die commentaar had op wat er gebeurde op 11 september. Hoe denkt u daaraan terug? Ja, dat was toch heel bijzonder uiteraard. 3 dagen opgesloten in een donkere studio in Hilversum, waar al die vreselijke beelden binnenkwamen. Natuurlijk de brandende torens, hè, maar ook de mensen die naar beneden sprongen. En de afscheidstelefoontjes, hè, die je al gauw te horen kregen, die heel veel herhaald werden. Van mensen die het heel vaak dus ook niet gered hebben. Dus ja, het was echt een traumatische dag. En ja, aan ons werd natuurlijk gevraagd om te voorspellen. Maarten is historicus en ik ook. Dus ja, dat was een interessante gebeurtenis ook voor ons. Journalistiek en wetenschappelijk misschien ook wel in die studio. En wat was toen de voorspelling 20 jaar geleden? Nou, Maarten en ik waren het oneens met elkaar. Maarten relativeerde nogal. Ja, hij zei, mensen zeggen dat er een derde wereldoorlog uitbreekt. Nou, volgens mij heeft niemand dat gezegd toen, hoor. Maar wat onder andere ik wel gezegd heb is, als een supermacht op zijn binnenplaats wordt aangevallen, Ground Zero, hè, zoals we het zijn gaan noemen, waar de Twin Towers en dat hele complex was, dan krijg je ongetwijfeld een enorme reactie. Nou, kijk eens aan, we zijn nu 20 jaar verder. Afghanistan, hè, Nederland deed ook mee. We zijn daar 20 jaar geweest. En ook het hele gevoel, in psychologische zin, hè, van onkwetsbaarheid, wat Amerikanen toch altijd hadden. Ja, dat verdween eigenlijk op die ene dag. Hè. Dus, en Amerika werd een veiligheidsstaat. En dat kon je ook wel voorspellen. Hè. En New York, een stad als New York, hè, waar nu tussen de 15.000 à 20.000 veiligheidscamera's hangen, om maar eens wat te noemen, geheime rechtbanken. Dus de gevolgen zijn enorm geweest. En ik vond dat je die dag, en op die dag zei ik dat ook, dit kun je niet echt relativeren. Dit was echt een daad die de wereld op zijn fundamenten deed trillen. Ook in Rusland en China, hè? Dagen van rouw, bloemen bij de Amerikaanse ambassade. Nederland, hè? 3 dagen stilte op de vrijdag na de dinsdag. En ja, het was buitengewoon indrukwekkend allemaal. Op geen enkel moment is er relativering geweest. En nu nog steeds is het denk ik ook terecht dat wij hier op WNL op zaterdag een uur lang bij stilstaan. Het spits afgebeten. Hartelijk dank daarvoor, Willem Post. Willem zei net ook al, het was op dat moment overal hoorbaar hoe mensen gewoon afscheid van elkaar namen, want die zaten in een vliegtuig waarvan ze wisten, daar komen we niet meer levend uit. 20 jaar geleden. It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft. We don't know if it was a private aircraft. We have no idea how many were on board or what the extent of the injuries are right now. Some clothes and some fire and rubbish, and we went to the other staircase to come down. We made it all the way downstairs. And then when we were just about to come out of the building, there was another blast. And all the lights went out, and this is what happened then. NOS Journaal. Vliegtuigen boren zich doelbewust in torens van het World Trade Center. Beide gebouwen na zware explosies ingestort. Ook het Pentagon brandt na aanslag met vliegtuig. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. We blikken terug, maar we hebben het er ook over wat voor impact dit heeft gehad, dit 20 jaar geleden. Waren we in shock. Amerika-deskundige Koen Petersen hier in de studio, hartelijk welkom. Ton van der Schans, hij is voorzitter van de Vereniging van Docenten Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland. Fijn dat u er bent en ook oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen, welkom. Ja, wat doet het, Hans-Jaap? Allereerst wil ik met jou beginnen om dit terug te horen. Ja, dat, ik vind het altijd indrukwekkend. Dat is een beetje een understatement ook eigenlijk als je dat zegt. Zeker als je die mensen hoort die bellen uit een vliegtuig. En eigenlijk dan wel beseffen dat het mogelijk heel erg verkeerd af gaat lopen. En het was ook natuurlijk zo. Op een bepaalde manier zijn sommige beelden een beetje grijs gedraaid. Hè, dat die vliegtuigen de toren zien gaan. Die beelden heb je zoveel gezien. Maar toen, die dag, kan ik het weer terugvoelen hoe wij. Hoe je zelf dat hoorde. Ik was zelf niet in Nederland, maar in Kosovo. Toen ik een sms'je, moet ik trouwens zeggen, kreeg. Met een vliegtuig heeft zich in het WTC geboord. Waarbij ik eerst nog dacht, het is het WTC in Amsterdam. Het zal een klein toestel zijn dan. En dat je dan steeds meer informatie krijgt. En dat je denkt, kan gewoon niet waar zijn. Of zo. Ja, dat was het gevoel van heel veel mensen. Ja. Van gewoon, dit kan gewoon niet waar zijn. En ik dacht ook eerlijk gezegd, toen dat eerste vliegtuigje door de toren ging. Ik weet het nog op Radio 1, dat het daar bekend werd gemaakt. Dat we ook dachten dat het gewoon iemand was die gewoon niet goed had gevlogen. Ja, dat kon nog een ongeluk zijn toen. Toen kon het nog even een foutje zijn van een piloot die het nog niet helemaal goed snapte. Maar we wisten heel snel daarna dat het echt iets heel anders was. Koen Petersen, die dag 20 jaar geleden, hoe was dat bij u? Ja, ik zat op kantoor en werd gebeld door een vriend van mij uit Amerika. Die vertelde dat dit plaats had. Ik wilde naar internet kijken, maar dat lag al plat. Dus ik moest een radiootje uit mijn la halen en via Radio 1 horen wat daar verder aan de hand was. En wat ik me vooral herinner op dat ogenblik, toen ik nog geen beelden had gezien, was vooral de spanning van er hangen nog verschrikkelijk veel vliegtuigen in de lucht. Hoeveel daarvan zijn onderdeel van het complot? Dat was verschrikkelijk spannend. Hè? Zijn het er 2, 3 of 4 of zijn het er misschien wel 20 door het hele land? En wat ik later zag toen ik die beelden op televisie zag later op die dag, was dat het me vooral bijbleef omdat ik die plaats kende. Vaak zijn aanslagen op plekken waar je minder vaak komt. He, niet lang daarvoor was in Jemen aanslag gepleegd op een Amerikaans marineschip en die ambassades in Nairobi en Kenia van Amerika waren ook gebombardeerd. Maar dat zijn plekken, daar was ik minder bekend. En dit is een plek waar ik al regelmatig kwam. En dan gewoon te zien dat dat is waar je zelf had kunnen lopen als je toevallig net daar was geweest, dat maakte ook wel extra veel indruk. Ja, dat snap ik. Ja. Vertrouwd terrein, was dat voor u ook, Ton van der Schans, als eerder geweest daar bij die torens, de Twin Towers? Nee, dat niet. Maar ik herinner me nog wel heel goed de dag dat, en zelfs het moment waarop dit gebeurde. Er is in Nederland een hele generatie die kan antwoord geven op de vraag van waar was je toen, 9/11? Zoals vergelijkbaar een vroegere generatie antwoord gaf op de vraag van was je toen John F. Kennedy doodgeschoten werd. Ik was zelf aan het lesgeven, een geschiedenisles aan het geven aan een student, aan een klas met PABO-studenten in Gouda. En onder de les kwam er een andere student vrij geschokt de klas binnen. Die kondigde zich ook niet aan. Die viel als het ware met de deur naar binnen, letterlijk en figuurlijk. En hij zei, op dit moment boren zich of vliegen vliegtuigen tegen torens in Amerika aan. Meer zei hij niet. We zijn met de hele klas van de tweede verdieping naar de derde gegaan. Daar stonden 4 computers in de bibliotheek, nu de mediatheek geheet. En we hebben eigenlijk daar getuigen van geweest. Net zei een collega van het grijs gedraaide beelden. Want we hebben er een half uur staan kijken en je zag alleen maar elke keer opnieuw die herhaalde beelden dat die vliegtuigen zich in die torens boorden. Het maakte onuitwisbare indruk op ons. Wij voelden min of meer aan, zonder dat er nou een voorspelling voor de toekomst was, van we zijn deelgenoot van iets absurds. We konden het ook nog niet duiden, wisten het nog heel weinig, maar van lesgeven is die dag verder niets meer terecht te komen. Nee, precies. En hoe was dat in bij Koen Petersen? Is daar wanneer ben jij naar die plek daarna toegegaan? Nou, vrij snel. 2 weken later was ik in New York. Ik moest daar vanwege mijn werk zijn. En wat vooral indruk maakte was natuurlijk die hele stad was nog, laat ik zeggen, bedrukt. Het hing echt als een deken eromheen. En als je op die plek zelf komt, dat Ground Zero, daar zag je nog die afgescheurde gevels, die ook op die iconische foto's staan, die nog niet waren neergehaald. Er kwam nog rook uit de grond, zou ik maar zeggen. Het was wel met hekken omheind. En het was, werd dus bewaakt zelfs 2 weken later kwam er nog. Ja. Ja, en er stonden ook soldaten in camouflageuniform met goed een geweerachtige wapens. En zo kende ik New York niet. In New York heb je meestal wat politieagenten die soms wat te zwaar zijn om nog te hollen. Die staan er op verkeershoeken met een fluitje te blazen als je iets doet wat niet mag. En dat is eigenlijk het enige wat je van uniformen en van het gezag op straat ziet. En dit was echt een oorlogssituatie ook nog. En in New York, ook gelet op het feit dat er bijna 3000 mensen ook in die torens zaten, was er bijna niemand die niet iemand anders kende die op een of andere manier hierdoor geraakt was. Iedereen was 2 handshakes away van slachtoffers. En dat maakte ook gesprekken die je met mensen had heel erg indringend. Want dat kwam uiteindelijk heel dichtbij, zoals je met de MH17 ook die slachtoffers ook uiteindelijk altijd wel een paar vredig bij hebt gehad. En dat in combinatie met überhaupt de shock dat het had kunnen gebeuren, maakt het wel tot een hele grimmige situatie. Hans, jij zei al, ik zat in Kosovo op dat moment. Ja. En jij bent ook vrij snel naar New York gegaan. Ja, zo snel als het kon. En ik dacht eerst, misschien kan ik vanaf daar. En ik moest naar Macedonië om dan mijn vliegtuig te halen. Toen ben ik naar Zwitserland, geloof ik, gevlogen of Oostenrijk, ik weet niet meer. Maar toen het luchtverkeer tussen Europa en de Verenigde Staten werd platgelegd. Je kon niet zomaar vliegen meer. Dat heeft een aantal dagen geduurd. Dus toen ben ik doorgevlogen naar Nederland, was ik daar ook weer eens eventjes. Ik zat een tijdje toen op de Balkan. Ik woon gewoon in Nederland, maar ik reis veel. En toen dacht ik, ja, ik ga daar maar kijken of er een keer een vlucht gaat. En toen ging er toch al plotseling op die vrijdag, volgens mij, dat was het al de 14e. Volgens mij was het ook de eerste vlucht vanuit Europa. Een burgervlucht, hè, want er gingen wel andere dingen heen en weer, denk ik. En daar kon ik nog net op tijd arriveren. En toen zijn we gevlogen. Als een van de eerste journalisten. Goed, die van buiten kwamen, ja. Ja. En er kwamen natuurlijk heel veel journalisten van buiten. En dat was natuurlijk ook een beetje bizar. Want je komt uiteindelijk daar, je kon aan de rand van Ground Zero kijken. Maar wat je ook een beetje voelde was, we zijn met echt idioot veel journalisten. En dat voelde ook een beetje raar soms ook wel. Iedereen stond te dringen eigenlijk om het leed te beschrijven ook van die brandweerkazernes, waar dan heel veel van die teams hadden de helft van de mensen verloren. En er stond ook altijd weer zo'n hoorde. Voelde je een beetje voyeur? Nou, dat heb ik al vaker. Zeker bij rampen heb je dat natuurlijk al vaker. Dan is het vaak ook een beetje eendimensionaal verhaal. Hier was natuurlijk een grote verhaal omheen. Alleen dat als ingevlogen journalist kon je dat natuurlijk, ja, wij hadden niet makkelijk toegang tot de regeringsleiders, hè, van Amerika. Ook als vaste correspondent heb je dat niet zo makkelijk. Dus wat ging je doen? Nou ja, je doet inderdaad, probeert dat leed inderdaad te vangen. En je kijkt natuurlijk ook altijd weer, zijn de Nederlandse slachtoffers? Ik ben voor het Nederlandse consulaat toen ook geweest. Die hadden een hele lijst van Nederlandse vermisten. Nou, in dat soort situaties zijn vermisten vaak mensen. Die man moest gewoon mensen op een lijst zetten. Als had weer iemand gebeld, ja, ik heb mijn buurman al heel lang niet gezien. Is die in New York dan? Ja, dat weet ik niet. Is die in Amerika dan? Ja, dat weet ik ook niet, maar ik heb hem al heel lang niet gezien. Dus zet hem op de lijst. Dus die lijsten worden dan heel lang. En ik weet wel, op een gegeven moment kreeg je natuurlijk, toen het een aantal dagen bezig was, dat Giuliani, de burgemeester toen, zei van, ja, de stad moet wel weer gaan leven. Want iedereen lag eigenlijk zo verlamd, lag de stad stil. En toen had je, volgens mij was het op de maandag daarna, bijna een week daarna, dat die comedy shows, of ja, late night shows, die in New York werden opgenomen, dat die ook weer van start wilden gaan. En toen, ik was het jaar daarvoor nog bij zo'n show geweest in New York bij David Letterman. En die begon weer. Toen ben ik daarheen gegaan en heb ik David Letterman na afloop opgewacht, want ik wist waar zijn chauffeur zou stoppen. En hem geïnterviewd over ja, waar hij toch weer dacht dat hij moest beginnen. En hij verwijst natuurlijk naar Giuliani. En een kort interview. En dan had ik in ieder geval wat origineler. Want ik was de enige die er toen stond in ieder geval. Maar ik merkte dus dat ik als ingevlogen journalist daar ook eigenlijk heel beperkt was in wat je daar kon doen. En ik wilde ook heel snel weer weg. Want ik dacht, het verhaal gaat voor mij kantelen naar Afghanistan. Dus ik ben ruim een week, geloof ik, dat ik daar was weggegaan. En dan via Tajikistan Noord-Afghanistan ingegaan. Waar de Taliban had het hele land in handen. Maar er was een klein stukje waar de oppositie zat, de Noordelijke Alliantie. En daar ben ik naartoe gegaan. Omdat er zou wraak gaan komen. De Al-Qaeda zou worden opgerold. Het was Willem Post die ook al zei dat hij op dat moment al voorspelde dat er iets verschrikkelijks zou gebeuren als reactie. Je denkt ook op dat moment, dit kan de Verenigde Staten niet over de kant laten gaan. Dus Koen Petersen, wat was bij jou toen de gedachte? Wat dacht je dat Amerika terug zou doen? Ja, hard terugslaan. Amerika had ook geen keus. Amerika was de enige wereldmacht op dat ogenblik. Het was 10 jaar na het ineenstorten van de Sovjet-Unie. China was nog niet op het niveau waar het zat. Rusland lag nog in puin. Jeltsin was net afgetreden en Poetin was net aan de macht. Landen waren ook heel sympathiek naar Amerika met alle vormen van de diplomatieke steun en begrip. Maar het was voor Amerika ondenkbaar om te zeggen, we doen dit met een gele kaart voor Afghanistan af. Dus dat was te zien. De vraag was wel hoe snel Amerika zou terugslaan en hoeveel tijd ze zouden willen steken in het bouwen van die coalitie om Afghanistan binnen te vallen. En daar hebben ze veel tijd in gestoken. En dat was denk ik ook verstandig, omdat je zag eigenlijk onmiddellijk een enorme polarisatie van of vijandschap van de Amerikaanse bevolking naar de moslimbevolking. Dat was al heel snel duidelijk. Dat was heel snel duidelijk. En bijvoorbeeld taxichauffeurs met een moslimachtergrond die plakten hun auto vol met Amerikaanse vlaggen om maar te voorkomen dat ruiten werden ingetikt of banden werden lek gestoken. En Bush heeft er heel veel werk van gemaakt om ook in speeches met moskeebezoeken en op andere manieren te laten zien, het is niet de moslims die ons hebben aangevallen, maar het zijn terroristen met een moslimachtergrond. En daarom was het voor hem ook heel belangrijk om landen ook met een moslimachtergrond in de coalitie te betrekken, om zo breed mogelijk dat te doen. Dat zou ook een stuk legitimatie geven. Dus het heeft langer geduurd dan ik had gedacht voordat de Amerikanen uiteindelijk toesloegen. Maar dat ze hard zouden toeslaan, dat was vanaf het begin van duidelijk. Ook omdat ze het zogezegd aan hun stand verplicht waren. Ik ga zo even vragen wat aan Ton van der Schans, wat een impact dat op de scholen had en in Gouda dus ook. Maar eerst de Eve of Destruction, Barry McQuire. En dat was ook omdat een van jullie dat als associatie had, Ton van der Schans. Laten we maar draaien, vraag ik het straks wel wat het is. Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't. My blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful full of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Think of all the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me. Ton van der Schans had dit nummer uitgekozen van Barry McQuire, Eve of Destruction. Want dat doet natuurlijk, hoewel het gaat volgens mij over Vietnam, heel erg denken aan de crazy world van 20 jaar geleden vandaag. 9-11, 20 jaar geleden. Was op een school in Gouda aan het lesgeven op een pabo. We hoorden net al dat er heel snel al reacties waren van moslims, maar ook tegen moslims. Dat is later in Gouda ook heel erg opgespeeld. Was dat ook van meet af aan al zo? Ja. Mijn beide gesprekspartners hebben terecht net gewezen op vooral de politiek-militaire gevolgen op de hele korte termijn, op de langere termijn, de geopolitieke situatie. Maar vergeet ook niet de enorme culturele impact en culturele clash die zich plaatsgevonden heeft in het Westen, ook in Nederland. Ik herinner me, daar komen we zo in Gouda terug, dat op die avond en de avonden na de aanslag, de beelden werden wat rijker, werden wat meer beter geïnformeerd, dat ook jongens van niet-westerse afkomst op brommetjes door juichend door de steden heen krosten en triomfen vierden. Kijk, dat laat een onderliggende, ja, laag legt dat ook bloot op cultureel niveau. Dat is dan niet zozeer direct militair politiek. En wat je in de samenleving zag, dat zie je in afgezwakte vorm of soms in dezelfde vorm in de school, in het klaslokaal terug. In een land waarin Nederland, waarin, als ik het even afrond, 1/6 deel van de leerlingen van niet-westerse afkomst is. Dan word je daarmee geconfronteerd. En die maatschappelijke spanning die er van meet af aan geweest is en zichtbaar werd, die zag je en voelde je ook in de klas. Wat we later hebben gezien met Charlie Hebdo, wat we onlangs hebben gezien met Samuel Paty. In alle haarvaten bij de leerlingen dringt dat door. Levert dat in de klas ook spanning op en vraagt het heel veel pedagogisch en didactisch vermogen van collega's om daar op in te gaan en aan tegemoet te komen en op tegemoet te treden. We gaan het in het komende half uur van WNL op zaterdag nog uitgebreid hebben over wat dit voor een kantelpunt is geweest. Ja. En wat de gevolgen precies waren voor jullie alle drie. Maar ik ga nog heel even, voordat we naar het nieuws gaan, naar Gio Lippens. Want er is ook nog een EK gaande. Een in Italië EK wielrennen voor vrouwen. Jazeker. En die zijn al een tijdje onderweg. En die hebben nog 35 kilometer dik te rijden. EK, normaal gesproken een Nederlands feestje in de afgelopen jaren sinds 2016. Sinds dat EK ook bij de vrouwenprofs wordt gereden. Anna van der Breggen was de eerste Europese kampioene. Daarna was het Marianne Vos. Daarna in 2018 een Italiaanse Bastianelli. En de laatste 2 jaren ook 2 Nederlandse vrouwen. Amy Pieters in 2019 en Alkmaar en Annemiek van Vleuten. De kampioene van vorig 30 jaar, die rijden ook in het peloton mee. Kijk naar een koers die tactisch een beetje vreemd in elkaar zit. Want ik zie een Nederlandse op kop rijden in een kopgroep. Dat is Ellen van Dijk. Die is al weggesprongen met nog 57 kilometer te rijden. En op kop van het peloton, daar rijden ook Nederlandse vrouwen. En die proberen het gat tussen de kopgroep en het peloton toch zo klein mogelijk te maken. Er wordt heel veel overlegd. Want het is een beetje een tactisch steekspel geworden. Van Dijk was eerst weg met een Française, met Bianique, met Romy Kasper, de Duitse, en met Soraya Paladin, de Italiaanse. En Van Dijk is een geweldig sterke wielrenster. Werd afgelopen week ook nog tweede op het Europees kampioenschap tijdrijden. Maar één ding heeft ze niet in huis en dat is een vlijmscherpe sprint. En dat hadden die Romy Kasper en Soraya Paladin wel. Dus is het toch niet zaak om met die vrouwen naar de streep te rijden. Inmiddels zijn er alweer twee vrouwen afgehaakt uit de kopgroep. Bianique en Kasper. Dat betekent dat ze alleen nog moet afrekenen met die Soraya Paladin, die dus sterker is in de sprint. Ik kijk nog even naar het verschil tussen de koploopsters, de twee koploopsters en het peloton. Dat is 45 seconden. En ik ben heel benieuwd wat die Nederlandse vrouwen nou gaan doen. Gaan ze het gat echt dichtrijden? Of vertrouwt Van Dijk op haar topvorm die ze wel degelijk heeft? Want anders pak je geen zilveren medaille op het EK tijdrijden. En probeert ze zich zo meteen te verlossen van die plaaggeest uit Italië, van die Soraya Paladin. Het zal allemaal gaan gebeuren in de komende 35 kilometer. Dankjewel, Gio Lippens. We gaan zo verder praten over 20 jaar later, 9-11. Met Koen Petersen, Ton van der Schans en Hans-Jaap Melissen. En Frank van Leeuwen is vandaag voor ons op het CDA-congres, waar heel veel van af kan hangen. Nu is het nieuws van 4:30. NPO Radio 1. In het hele land zijn tienduizenden demonstranten op de been voor de Unmute Us-demonstraties. In 10 steden wordt geprotesteerd door de evenementenbranche. De demonstranten willen het kabinet aansporen de evenementensector verder te heropenen. Bij het RIVM zijn tot vanochtend 2245 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 460 minder dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal gevallen licht. In de ziekenhuizen liggen nu 648 mensen met corona, van wie 209 op de intensive care. Bij het RIVM werden 6 overleden coronapatiënten gemeld. En 4 van de 6 Palestijnen die eerder deze week uit een Israëlische gevangenis waren ontsnapt, zijn weer opgepakt. De 6 Palestijnen vluchtten zondagnacht via een rioolbuis uit een van de best beveiligde gevangenissen van Israël. De uitbraak heeft de autoriteiten ernstig in verlegenheid gebracht. En in Breda is vanochtend een bouwkraan omgevallen. Volgens de politie is daarbij iemand van grote hoogte naar beneden gevallen. Die persoon was wel aanspreekbaar en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Dank Jelle Visser. En voor het weer is hier Gerrit Hiemstra. Nou, vandaag is het niet zo mooi. Wordt het nog wel weer zonnig dit weekend? Nou, ik denk niet helemaal zonnig hoor. Het is een weekend met veel bewolking. Dat hebben we nu ook. Af en toe trekt er ook nog een buitje over. Het is niet koud met een graad of 20. Dat is dan weer een pluspunt. En vannacht hebben we ook veel wolken. Vooral in het noorden kan er nog een enkele bui overtrekken. En het wordt een graad of 15. Morgen dan hebben we ook wolkenvelden. In de ochtend ook een enkele bui. En 's middags is het droog. En dan kan de zon ook af en toe doorbreken. Maar echt zonnig wordt het denk ik niet. De temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En dat is vergelijkbaar met vandaag. De wind die ruimt wat naar het westen tot noordwesten en is zwak tot matig, kracht 2 tot 4. De meeste wind in het Waddengebied. En na morgen hebben we dan in de nacht van zondag op maandag kans op mist. Maandag overdag is het droog met opklaringen en een graad of 20. Dinsdag en woensdag is er weer kans op een bui. De grootste kans op regen is er in de nacht van dinsdag op woensdag. En de temperatuur die ligt dan ietsjes hoger met zo'n 20 tot 23 graden. Altijd fijn als het 's nachts regent. Ja. Dankjewel, Gert Hiemstra. BNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Wij staan al een heel uur stil bij dat het 20 jaar geleden is, dat het 9-11 was en dat dat hele grote invloed heeft gehad tot op de dag van vandaag. Daar gaan we het komende half uur over hebben, dat het een kantelpunt was. En ook gaan we naar politiek verslaggever Frank van Leeuwen. Die loopt rond voor ons op een belangrijk CDA-congres in Den Bosch. Frank, volgens mij is Toet het CDA daar, hè? Dat kun je wel zeggen, ja. Ik sta hier op een meter of vijf afstand van waar voormalig partijvoorzitter Rut Peetoom een borreltje besteld om even te bekomen van de speech van Wopke Hoekstra, die nou, een paar minuten geleden is afgelopen. Het druppelt hier langzaam leeg. De eerste leden die lopen gefaseerd en keurig volgens de instructies van de begeleiders hier naar buiten toe. Het was een speech die ging, ja, een beetje wel naar verwachting, hè. Een speech die ging over verbinding, over samen en dat was wel een opmerkelijke opmerking, over verantwoordelijkheid nemen. En daarbij zei Hoekstra ook duidelijk, als het gaat over die formatie waar we nu met z'n allen in zitten, ook dan zijn wij constructief, dat hebben we hem vaker horen zeggen, maar zijn wij ook bereid om verantwoordelijkheid te nemen. Zou dat dan toch betekenen dat hij misschien die brug wil slaan tussen Rutte en Kaag? Zou dat betekenen dat hij toch mogelijk, dat het CDA toch open staat voor regeringsdeelname? Dat was wel een, ja, dat is nu de vraag die hier een beetje hangt. Dus ik ga zo meteen ook eens de zaal in om dat eens bij wat leden te peilen. De sfeer is, moet ik zeggen, Margreet, best wel goed. Eigenlijk al sinds vanmiddag. Er klinkt heel veel applaus. Er klinkt best wel weinig boegeroep. Het meeste applaus klonk toen de resolutie, sorry dat woord zocht ik, van het CDJA werd aangenomen over het leenstelsel. Daarbij werd gezegd, het CDA moet heel duidelijk zijn en op het moment dat het leenstelsel onderdeel wordt van het coalitieakkoord, dan moeten wij daarin niet meedoen. Dus dat is een heel duidelijk statement hier van het CDA op een goed georganiseerd en corona-proof veilig evenement. Ik ga hier eens tussen de borrelende mensen doorkruipen om eens te kijken of ik wat leden te pakken krijg. Dankjewel. Graag tot later, Frank van Leeuwen. U kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik in dat geval de hashtag WNL. We schakelen ook met de NOS-verslaggever Richard van der Maat. Volgens mij gaat het daar goed bij FC Twente, FC Utrecht. Om bijna een doelpunt zo te horen aan het geluid. Hoe staat het ervoor, Richard? Nee, nog geen goals. 0-0 bij Twente Utrecht in Enschede in de Grolsvesten, waar bijna 20.000 mensen aanwezig zijn. Driekwart is nog altijd toegestaan volgens de regels. Maar ik heb zo het vermoeden dat het stadion vanmiddag wel voor ongeveer 80-85% gevuld is. Terwijl de scheidsrechter Serdar Kuzubuyuk nu een klein muurtje op afstand zet van FC Utrecht en FC Twente. Misschien nu wel voor dat lawaai op de tribunes kan zorgen met een vrije trap vanaf de linkerkant in de openingsfase dus. Er wordt gekopt. En de bal geschampt door Daan Rots. Een van de spelers bij Twente die vandaag in de basis mocht beginnen. Omdat toch wel een kleine corona-uitbraak geweest is de afgelopen week. En daardoor in elk geval een aantal spelers niet bij de selectie zitten. Die dan waarschijnlijk corona hebben. Dat zijn Smal en Oosterwolde. Luka Ilić is geschorst vanwege een rode kaart. En dus is er ruimte gekomen voor een aantal spelers uit de eigen opleiding. 5 minuten en een klein beetje gevoetbald hier in de Grolsvesten in Enschede, waar het dus 0-0 staat tussen Twente en Utrecht. Dankjewel, Richard van der Maan. Hier in de studio praten we verder met Amerika-deskundige Koen Petersen, Ton van der Schans, de voorzitter van de Vereniging van Docenten Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland, en oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen. 9 dagen na die aanslagen 9/11 sprak president George Bush deze harde woorden in het congres. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. Hans-Jaap Melissen ging al heel snel nadat hij in New York was geweest naar Afghanistan door. Want de gedachte was, dat is de kraamkamer van terroristen. Ja. En als we daar maar heen gaan, dan komen ze niet meer. En al helemaal niet naar het Vrije Westen. Ja, wat is dat verhaal anders afgelopen, hè, weten we nu. Ja. Ja. Jij ging daarheen. Ja. Wat was jouw gedachte toen? Van, oh, hier zitten die terroristen. Dacht jij dat ook? Ging je mee in die gedachte? Nou ja, er zaten toen terroristen, inderdaad. Osama Bin Laden liep daar rond tot, zeg maar, die oorlog tegen de Taliban, Al-Qaeda begon. Hij Want dat was onderling in wisselbel. Richting Pakistan. Ja. Waar Amerika natuurlijk nooit een goede manier voor heeft gevonden om met Pakistan om te gaan. Want daar lag natuurlijk een groot deel van het probleem. En er ligt nog steeds een groot deel van het probleem als het gaat om wie steunt de Taliban in Afghanistan. Dus ja, dat verhaal was er wel. Maar kijk, 9/11 heeft meer veroorzaakt dan alleen de oorlog in Afghanistan. De Amerikanen hebben dat aangegrepen natuurlijk ook om ook vervolgens Irak binnen te vallen. waar geen Al-Qaeda zat. Zeker niet van betekenis. En waar Al-Qaeda kwam omdat de Amerikanen zaten. En waar uiteindelijk Al-Qaeda, want hij heeft het erover, hè, Bush net over, ja, het ging eindigen met Al-Qaeda. Nee, dat werd nog zelfs erger. Dat werd op een gegeven moment IS. En dan waren de Amerikanen alweer weggegaan uit Irak en die kwamen weer terug. En nu hangt er nog wat rond. Een beetje Amerikaanse aanwezigheid. Dus ja, de Amerikanen hebben zich denk ik door de overreactie na 9-11 behoorlijk in de voet geschoten. Overreactie. Denkt Koen Petersen dat ook? Dat dat uiteindelijk is wat we nu 20 jaar later na 9-11 moeten constateren? Ja, ik denk het wel. En dat komt denk ik ook door het feit dat Amerika destijds de enige supermacht was en niet meer in een soort evenwichtsact met bijvoorbeeld de Sovjet-Unie van daarvoor verzeild was geraakt. Want het was niet alleen die oorlog tegen terrorisme. Het was ook niet veel later dat Bush zei, er is een as van het kwaad. En daar rekenen die Noord-Korea, Iran onder andere onder. En daar werd ook met priemende vinger naar geweest. Dus Amerika heeft zich heel assertief opgesteld. Dat heeft er wel toe geleid dat de vriendschappelijke toon die veel landen nog wel hadden richting Amerika ook wat is verminderd. En door ervoor te kiezen in die landen te blijven, Irak en Afghanistan, en niet nadat de vijand was uitgeschakeld zich weer terug te trekken, ja, kwamen ze in een pakket terecht waar ze niet goed op waren ingesteld. En dat heeft uiteindelijk geleid tot die etterende wond die 20 jaar heeft geduurd. En nog steeds gaande is, denk ik, gezien het feit dat we niet weten hoe het nu verder gaat in Afghanistan, behalve dat de Taliban daar weer helemaal aan de macht zijn. Tom van der Schans, het is natuurlijk heel interessant wat wij uiteindelijk hiervoor lessen uittrekken en wat onze de kinderen op school nu leren in de geschiedenisboeken. En daar wilt u eigenlijk een nieuw kantelpunt voor aanwijzen. Wat is uw plan met deze informatie, nu we er 20 jaar later op terug kunnen kijken? Ja, nou, voor leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is deze wereld ontzettend onoverzichtelijk en turbulent en chaotisch. Niet alleen voor leerlingen. Een wereld waarvan ze deel uitmaken en die voor een gedeelte in het verleden gevormd is. Hoe krijgen leerlingen nu enig inzicht en overzicht in zo'n baaierd aan gebeurtenissen, aan ontwikkelingen, aan verschijnselen? Nou, we hebben daar bij geschiedenisdidactiek hebben wij, dat is wereldwijd, overigens zo van tijdsindelingen. Tijdsindelingen, we hebben de bekende tijdsindeling van oudheid, middeleeuwen, nieuwe geschiedenis, nieuwste geschiedenis. We hebben nu in Nederland de tijdsindeling van de zogenoemde 10 tijdvakken. Dat zijn hulpmiddelen om voor leerlingen meer greep te krijgen op de chronologie en de wereld zoals die ontstaan is en geworden is, waarvan ze nu deel uitmaken. Ja. Nou, waar wij voor pleiten, dat is in het proces van curriculumvernieuwing, wat op dit moment gaande is in Nederland, om naast de gebruikelijke en geautoriseerde tijdsindelingen en tijdvakken ook met in het onderwijs gestructureerd en planmatig met kantelpunten te gaan werken voor 9-11, na 9-11 als ankerpunten voor de Berlijnse val van de muur en na de val van de muur, voor de Tweede Wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog. Dat kan. Alsof dit dezelfde impact heeft als de Tweede Wereldoorlog en de val van de Berlijnse muur, het einde van de Koude Oorlog. Zo'n grote impact heeft het dus? Nou, kijk, laten we niet al te grote woorden gebruiken. Het is recent, 20 jaar, wat is het op de wereldgeschiedenis? Het is overigens wel zo, er verschijnen nu al wetenschappelijke proefschriften over 9-11. Ik noem er eentje, om ook in te gaan op uw vraag van hoe groot is die impact. Thijs van Dorenmalen heeft een proefschrift geschreven, een historicus, over 9-11. En hij heeft, dat is heel interessant ook voor de journalisten en de wetenschappers, hij heeft de reacties, vooral journalistieke bronnen gebruikt daarbij, van Amerika, Frankrijk en Nederland met elkaar vergeleken. En een van zijn interessante conclusies is dat in Amerika, maar ook in Frankrijk, de 9-11 veel meer gezien is als een aanval op Amerika. Terwijl in Nederland wordt het gezien als een aanval op het Westen, op de westerse cultuur. Ik wil daar zo over verder praten. Okay. Even naar het CDA-congres, want Frank van Leeuwen staat naast Hugo de Jonge. En die moet heel snel ook weer weg. Dus laat even meeluisteren. Frank. Ja, goedemiddag, Margreet. Ja, Hugo de Jonge die hier net nog even op de foto gaat met wat enthousiaste leden. Meneer de Jonge, goedemiddag. Goedemiddag. Tevreden voor vandaag? Zeker. Mooi congres. Een nodig congres ook. Er was nogal wat gedoe in de familie geweest. Nou, en zoals dat in de beste families is, dan ga je aan de keukentafel zitten met elkaar en praat je het uit. En dat hebben wij vanmorgen gedaan. Om dan ook tegen elkaar te zeggen, het is wel goed om die bladzij ook weer om te slaan. We hebben een moeilijke fase met elkaar doorgemaakt als partij. Maar we zijn nodig in de toekomst, dus we moeten aan een nieuw hoofdstuk gaan schrijven. En dat was echt wel het gevoel bij de leden. Ja, want ik hoorde Wopke Hoekstra gaan spreken over verantwoordelijkheid nemen. En, dus, en daarbij reageerde hij ook op de formatie. Betekent dat toch dat het CDA zeer bereid is om mee te doen? Kijk, ik denk als er een beroep op je wordt gedaan, is zeker het CDA natuurlijk bereid om zijn bijdrage te leveren. Het gaat inderdaad in de politiek om verantwoordelijkheid te nemen. Het is heel erg makkelijk om met je handen in je zakken langs de kant te gaan staan. Het is veel moeilijker om met je handen aan het stuur in de wind te gaan staan. En toch is wat, ja, dat wat de politiek van je vraagt. Dus als er inderdaad een regering te vormen is waar het CDA een zinvolle bijdrage kan leveren, natuurlijk is het CDA dan bereid. Met VVD D66? Ja, ik ga daar nu niet, u begrijpt, de formatie wordt vanuit de fractievorm gegeven. Ik ga daar niet nu op reageren. Meer de algemene vraag, is het CDA bereid om bij te dragen aan een nieuwe regeerperiode? Als het CDA een zinvolle bijdrage kan leveren, ja, dan is het CDA altijd bereid om verantwoordelijkheid te dragen. U bent CDA-politicus, u bent natuurlijk ook onze minister van Volksgezondheid. Morgen gaat u het Catshuis in en dan gaat het over de cultuursector, de evenementensector. Als ik hier zo rondkijk, denk ik, nou, volgens mij is dat allemaal best wel goed te regelen. Neemt u al uw lessen van vandaag morgen mee? Ja, het was vandaag een geplaceerd evenement. Een geplaceerd evenement binnen, allemaal passend binnen de regels. Ik heb van de organisatie begrepen dat het wel een hoop gedoe was om het allemaal goed geregeld te krijgen. Maar dit is goed te regelen. En de kunst is natuurlijk om te kijken welke volgende stap zouden we verantwoord kunnen zetten, gegeven het feit dat we al in zo hoge mate gevaccineerd zijn. Nou, en daar gaan we morgen met elkaar over vergaderen in het Catshuis. Is het al zeker dat er een volgende stap komt? Gaan we morgen over vergaderen in het Catshuis. En we kijken natuurlijk altijd naar wat er wel kan. Hè? En u hoort dat dinsdag. Dat zijn de duidelijke woorden van Hugo de Jonge. We moeten afwachten wat er morgen uit het Catshuis rond. Hij kijkt in ieder geval toch met een brede glimlach terug op vanmiddag. Dankjewel, Frank van Leeuwen. We gaan hier verder praten over de impact van 9-11 vandaag 20 jaar geleden met Amerika-deskundige Koen Petersen, Ton van der Schans, voorzitter van de Vereniging van Docenten Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland en oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen. Een kantelpunt, zo werd het genoemd. En ik vroeg me af of het dan dezelfde impact zou hebben als inderdaad de val van de muur. En wordt er op dit moment dan in de geschiedenisboekjes niet gekeken naar 9-11 als een kantelpunt? Minder. Het wordt minder gestructureerd en planmatig gedaan. Het is overigens in alle geschiedenisboeken terechtgekomen, 9-11. Daarover geen misverstand. Zou wat zijn als het daar niet eens doet. Ja, goed. Maar het moet anders? Het moet nadrukkelijker, inderdaad. Het moet een didactisch kapstok worden waar leerlingen informatie en inzicht en vaardigheden aan kunnen ophangen. Dat lijkt ons heel belangrijk. En als je dan moet je ook inzichtelijk maken van wat is dat kantelpunt dan? Niet alleen maar het kantelpunt is niet alleen geopolitiek, maar vooral ook cultureel. Cultureel, mentaal inderdaad en psychologisch. Het is een botsing van beschavingen geweest ook. En die botsing van beschavingen, dat merkten we bijvoorbeeld in de straten van Gouda na afloop. Hoe is daar wat u betreft op dit moment dan op gereageerd? Bijvoorbeeld als we het hebben over de Holocaust, wisten we dat dat heel erg lastig wordt soms om daar les over te geven tegenover moslims. Hoe is dat als het gaat om 9-11? Is dat ook lastig om daar een objectief verhaal over te houden? We hebben als Vereniging van Geschiedenisleraar onlangs een grote vragenlijst gehad. Bij docenten naar de zogenoemde gevoelige onderwerpen. En 9-11 hoort daar onmiskenbaar bij. Omdat dat het hele Midden-Oosten-politiek, de hele islamdiscussie, laat ik het zo zeggen, van hoewel die per land ook verschillend, gewoon ook in meeresoneert en in meedoet. Het is een kluwen geworden. En bij elkaar maakt het een beschaving. En daar is best spanning over in klassen. Als leerlingen binnenkomen en zij, ik heb meegemaakt dat collega's mij vertelden van dat leerlingen na 2 of 3, 4 jaar zeiden van mogen wij, wilt u een film laten zien, wij weten het adres van die film, waarop u een heel andere uitleg krijgt van 9-11. Niet de traditionele uitleg van Osama Bin Laden en Al-Qaeda zit erachter, maar de geheime dienst zit erachter van Amerika of de Joden zitten erachter. Kortom, de zogenoemde complottheorieën. Daar hoort 9-11, die scoort op de complottheorie heel erg hoog. En dat is buitengewoon actueel, ook in het onderwijs. En een brisant onderwerp, een moeilijk onderwerp. Wij pleiten er ook als geschiedenisdocenten voor dat onze collega's ook nascholing en hier op dit punt krijgen. Koen Petersen, als we in Amerika kijken hoe dit heeft uitgepakt. Hier heeft het dus op straat, in de klassen, daadwerkelijk impact. Is dat hetzelfde in Amerika? Zijn de moslims tegenover de rest komen te staan hierdoor? Nou, de rest is tegenover de moslims komen te staan. Ik denk dat je dat beter zo kunt zeggen. Nu associeert 50% van de Amerikanen moslims met geweld en terrorisme. En in 2001 was dat 25%. Dus je ziet dat die hele polarisatie enorm is toegenomen. En dat zag je ook destijds bij de geheime diensten bijvoorbeeld. Die waren natuurlijk behoorlijk in hun hemd gezet dat eigenlijk ongezien deze enorme operatie van Al-Qaeda kon plaats hebben. Dus die hebben daarna ook, om het maar even simpel te zeggen, de jacht op de moslims geopend. De moslims werden ook heel erg gestigmatiseerd natuurlijk in de politieke discussies. Dat is sindsdien alleen maar erger geworden in plaats van minder erg. En je zou kunnen zeggen dat bijvoorbeeld Trump, toen hij kandidaat werd in 2016... en zei, ik ga een reisverbod op moslims, of mensen uit moslimlanden instellen. Ja, daar was 60% van de Amerikanen vond het eigenlijk een goed idee. En je kan ook zeggen dat 11 september in dat opzicht Trump mogelijk heeft gemaakt. Dus die gevolgen gaan echt serieus door. En het onzichtbare deel van 11 september is ook dat Amerika, als je het wat overdrijft, een politiestaat is geworden. Als je kijkt naar de overheid, die heeft door de Patriot Act, dat was een veiligheidswet die met zeer brede steun door het parlement, Republikeinen en Democraten was aangenomen, de vrije hand gekregen om gegevens van burgers op te slaan. En dat was niet alleen, laat ik zeggen, telefoongegevens, internetgegevens, maar ook als je boeken leende in de bibliotheek. Het was minder digitaal 20 jaar geleden dan nu. Er werd bijgehouden wat voor boeken leen je daar. En als er een patroon in zat, dan werd je van je bed gelicht om te vragen van, joh, die belangstelling is wel heel erg eenduidig. Hoe zit dat? En de steun daarvoor was weer heel groot, omdat een jaar daarna waren tussentijdse verkiezingen en een zittend president verliest altijd zetels in die periode. En Bush won. En dat was echt een uitzondering. Dus dat hele harde, repressieve beleid om die veiligheid maar boven alles te stellen, en ook ten koste van vrijheid en privacy, werd door Amerikanen ook gesteund. Inmiddels is dat weer wat afgenomen, maar het laat wel zien hoe die beweging heel erg in gang kwam. Wat een ongehoorde, als we dat zo even op een rijtje zetten, hè? Gewoon cultureel, maatschappelijk. Wat een impact het heeft gehad, die reactie van de Verenigde Staten. Hans-Jaap Melissen, laatst had ik je ook in de uitzending, toen ging het over Afghanistan. Toen zei je, ja, achteraf gezien hadden we daar überhaupt niet heen moeten gaan. Ja, ik zei dat het een fiasco geworden is in ieder geval. Ja. Wat had gekund toen was dat de Verenigde Staten alleen maar Al-Qaeda daar een slag toe brachten. En vervolgens, toen de Taliban op zijn gat lag eigenlijk, daarmee zaken had kunnen doen om naar een stabiele overheid te gaan. En dat was denk ik beter geweest dan wat er nu gebeurd is, waarbij de Verenigde Staten daar heel lang bleven, steeds zichzelf dieper groeven in het gat, burgerslachtoffers maakten en onderdeel van het probleem werden in plaats van de oplossing. Precies. En dat is wat er gebeurd is. Trouwens, als je het hebt over complottheorieën, dat heeft ook enorm geleid daar te plekken tot nog veel meer complottheorieën. Je kunt daar, bijna iedereen daar gelooft nog steeds dat 9-11 inderdaad, dat het allemaal een groot plan was om dan daar te komen. Je groot Joods wereldcomplot, zeggen ze dan altijd. Dat soort dingen werd er dan altijd geroepen. Ja, ook voor Joden is het ook alleen maar onveiliger geworden. Oh, absoluut. Absoluut, denk ik. Je hebt die grotere tegenstelling gekregen. Inderdaad, wij zeiden. Dat wordt natuurlijk uitgelokt vaak door terroristen. Je hebt het internetboek Het Management of Savagery. Management van wreedheid. Dat is al een paar jaar na 9-11 trouwens. Maar de gedachte is altijd hetzelfde geweest. Je moet proberen jouw vijand tot een daad te leiden met een soort hele gemene aanslag, waar veel ellende bij gebeurt. En die wordt dan zo woedend, die gaat dan zoiets stoms doen eigenlijk, waardoor het zich eigenlijk tegen diegene weer gaat keren. En is dat nu gebeurd? Kunnen wij met z'n drieën concluderen dat 20 jaar later Amerika het als een boemerang heeft teruggekregen dat ze zelf zo gereageerd hebben als ze gedaan hebben? Is dat zo? Nou, ik denk wel dat je dat kunt zeggen. Maar ik denk wel dat je ook in oogschouw moet nemen dat Amerika natuurlijk geen ervaring had met zo'n situatie. Dus het zou je maar gebeuren dat je als land dit overkomt. Je moet reageren, want de hele wereld kijkt naar je. En doe je dat niet, ben je slapjanus die nog meer gevaar over zich afroept. Maar probeer maar eens te reageren in zo'n situatie zonder dat je duidelijke referentiepunten hebt. Dus in dat opzicht is het altijd makkelijk om achteraf te zeggen dingen hadden beter gemoeten. En ik denk dat iedereen dat op onderdelen ziet. Maar de situatie toen was ook behoorlijk onvoorspelbaar. En ik denk wel dat de Amerikanen ook enige tolerantie moeten krijgen, gelet op het nieuwe en de ongebaande pad dat ze op zijn gegaan. Tom van der Sand? Ja, ik denk dat we niet alleen naar de dynamiek in Amerika moeten kijken. Maar ik zou bijvoorbeeld ook, ik praat liever niet in wij zijn, maar goed, dat is wel makkelijk, maar verleidelijk. Maar waar ik ook meer zicht op zullen krijgen is op de, en dat weten we, op de officiële reacties van islamitische landen, formele reacties van ambassades, maar ook van islamitische organisaties all over the world, hoe zij gereageerd hebben, niet alleen op het moment zelf, maar ook naderhand op de gebeurtenis. Goed, dat is ook een wijze les nu, 20 jaar later. Daar heb ik wel mijn vragen bij van dus daar, het is Amerika, het is een dynamiek, hè? Amerika opereert niet in het luchtledige. Dat is ook een hele wijze les. Wij moeten inderdaad door. Want ik moet even naar Frank van Leeuwen. Die staat naast minister Bijleveld. Ja, inderdaad. Een speciaal adviseur van het partijbestuur. Ang Bijleveld, goedemiddag. Goedemiddag. Kijk, de speciaal adviseur van het partijbestuur. Het is een titel. Kijkt hij tevreden terug? Ja, ik kijk heel tevreden terug. Ik denk dat het heel belangrijk was om vanochtend met zoveel mensen ook fysiek bij elkaar en ook via video stoom af te blazen. Dat zag je dat ook moest. Maar vanmiddag ging het echt over de inhoud en waar we voor willen staan. En was er echt een hele positieve sfeer, ook bij de resoluties. Ik vond het heel mooi om te zien. Ook dat er zoveel mensen waren, vond ik mooi om te zien. Is uw klus nu ook geklaard? Nou, ik blijf nog tot 11 december hè, met Marnix van Rij. Het is niet geklaard, het is het begin zeg maar, van het samen stappen zetten. We moeten nu gewoon het stuk, ook het verslag wat de Club van Zwolle heeft gemaakt, werken we uit. In aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen. En wat ik zo mooi vond, is dat er zoveel mensen enthousiast aan mee willen doen. Zei ze met een brede glimlach. Het is het begin en het is ook het begin van onze uitzending van WNL Opiniemakers, want hier een stukje verderop staat Wieger Hemmer. Staat de tafel al klaar waar hij zometeen als eerste Wopke Hoekstra ontvangt. Dus hij zit zometeen als eerste hier op Radio 1. En wij zenden vanaf het CDA-congres in de Brabanthallen een uur lang Opiniemakers uit. Dus blijf luisteren. Dank Frank van Leeuwen voor dit moment. Ik ga nog heel even snel naar Richard van der Made. Is er al gescoord bij FC Twente, FC Utrecht of niet? Nee, het is nog altijd 0-0 in Enschede. Wel kansen aan beide kanten. Kopbal van Doevikas, de spits van FC Utrecht. En Twente zojuist gevaarlijk met een schot van Flap. Uitstekend gekeerd door Maarten Paas, de keeper van FC Utrecht. En in de rebound was het Troepé die er ook nog eens dichtbij was. We zitten in de 25e minuut. Geen goals dus nog in de Grolsvesten. Ik wil nog heel even naar Gio Lippens. Is er nog een succesje bij de Nederlandse vrouwen daar bij dat EK in Italië? Dat zit er wel aan te komen, want met nog 17 kilometer te gaan, anderhalve ronde dus op dat EK-parcours, is Ellen van Dijk als enige overgebleven uit die kopgroep. Ze rijdt nu alleen op kop. 17 seconden is de achterstand van een groepje met hele sterke renners. Dank. Daarbij trouwens Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. Dankjewel. En ik wil hartelijk danken mijn gasten hier in Studio Amerika-deskundige Koen Petersen, Ton van der Schans, voorzitter van de Vereniging van Docenten Geschiedenis, en oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melis. We hebben het een uur gehad over de impact van 9/11. En we hadden nog wel een uur nodig kunnen hebben. Dank. NPO Radio 1. Podcast. Vindt het leuk, Peter? Dat er een nieuw seizoen komt van onze podcast De Weerman. Ja, en we gaan er deze keer op uit. Ik neem je mee naar plekken in het land waar het bijvoorbeeld het hardste waait. Of de plaats waar het meeste regent. En jij, onze luisteraar, kan daarbij zijn. Wil jij bij opnames zijn van een van de afleveringen? En wil je Peter in levende lijve een vraag stellen? Ga dan naar nporadio1.nl/deweerman om je aan te melden. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Kroonkozijn. Al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. So men lie, women lie, the data never lies. Als de data nooit liegt, dan is die informatie goud waard. Zeker voor grote beleggers, die er steeds gretiger gebruik van maken. Maar zet al die data niet de kleine belegger juist op achterstand? Morgen 10:10, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Geniet van het nieuwe klassieke seizoen in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Met Janine Jansen, het Radio Philharmonisch Orkest en ons bijzondere ensemble in residence, de Nationale Koren. Kijk voor meer programma's en tickets op tivolivredenburg.nl/klassiek. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. 5:00. NPO Radio 1. Met Wieger Hemmer. Goedemiddag, live vanaf het CDA-congres in Den Bosch. Het CDA dat in de clinch ligt met zichzelf. Daarom deze bijzondere samenkomst van een partij die een nieuw begin wil, maar daarvoor eerst nog even terugkijkt op het afgelopen rampjaar. Zometeen in WNL Opiniemakers, de politiek aanvoerder Hoekstra, met wie we gaan terugblikken, maar ook vooruitkijken. Natuurlijk ook dat. Nu eerst het NOS-journaal van 5:00 met Jelle Visser. Het CDA wil doorgaan met de formatieonderhandelingen. Partijleider Wopke Hoekstra zei op het partijcongres dat het CDA zich constructief blijft opstellen en verantwoordelijkheid wil nemen. Het congres was bedoeld om een streep te zetten onder een onrustige periode voor het CDA, met onder meer het vertrek van Kamerlid Pieter Omtzigt. De partijleden namen 2 omstreden resoluties aan. Ze willen dat Hoekstra een breekpunt maakt van het leenstelsel voor studenten en dat het CDA zich sterk maakt om Nederlandse IS-vrouwen en hun kinderen op te halen uit Syrië. In het hele land zijn 10.000 demonstranten op de been voor de Unmute as demonstraties. In 10 steden wordt geprotesteerd door de evenementenbranche. Het kabinet moet meer mogelijk maken, vinden de demonstranten, zoals deze in Amsterdam. Ja, omdat ik naar festivals wil. Ik wil weer feesten. En corona die heeft het een beetje verkloot voor ons. En het is een beetje een soort uitlaatklepje ook, weet je, om naar feestje te gaan. We willen gewoon naar concerten. We willen leuk uitgaan. Want als de Formule 1 kan, kennen anderen het ook. Wat mist u het meest? Ja, de vrijheid. Het genieten. Ja. Mensen om je heen. De muziek. Ja. Die sfeer is vandaag wel aanwezig hier, hè? Ja, zeker, ja. Ouderwets, man. Heerlijk. Echt. Ik geniet er echt heel erg van, ja. Vorige maand gingen ook al 10.000 sympathisanten de straat op. Het kabinet heeft vanwege corona een streep gezet door alle meerdaagse festivals met overnachtingen. Voor eendaagse festivals geldt een maximum van 750 bezoekers. Volgens de sector is dat beleid willekeurig en ze wijst daarbij naar de Formule 1 in Zandvoort en de volle voetbalstadions. Bij het RIVM zijn tot vanochtend 2245 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 460 minder dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal gevallen licht. In de ziekenhuizen liggen nu 648 mensen met corona, van wie 209 op de IC, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Bij het RIVM werden 6 overleden coronapatiënten gemeld. De topman van het Internationaal Atoomenergieagentschap vliegt morgen naar Iran om de nucleaire deal van het land met het Westen nieuw leven in te blazen. Het agentschap hoopt hiermee de impasse te doorbreken sinds de VS zich in 2018 eenzijdig uit het atoomakkoord had teruggetrokken. Toenmalig president Trump had weinig vertrouwen in het verdrag. Hij schroefde de sancties weer op. Daarna trok ook Iran zich terug uit het verdrag. Eerder deze week werd duidelijk dat Iran de atoominspecties ondermijnt en dat het land zijn voorraad uranium mogelijk vergroot heeft. 4 van de 6 Palestijnen die eerder deze week uit een Israëlische gevangenis waren ontsnapt, zijn weer opgepakt. Dat melden Israëlische media. 1 van hen is een voormalige commandant van de Al-Aqsa Martelarenbrigades. Dat is de gewapende vleugel van de Palestijnse Fatah-beweging. Hij is samen met een andere ontsnapte gevangene aangehouden in het noorden van Israël. De 6 Palestijnen vluchtten zondagnacht via een rioolbuis uit een van de best beveiligde gevangenissen van Israël. De uitbraak heeft de autoriteiten ernstig in verlegenheid gebracht. De A2 is na urenlang onderzoek weer open. Op de snelweg, de hoogte van Vinkeveen, is vannacht een spookrijder tegen een tegemoetkomende auto gebotst. De 31-jarige spookrijder is bij dat ongeluk om het leven gekomen. Twee inzittenden van de tegemoetkomende auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen, een man van 49, is er slecht aan toe. Bij het ongeluk waren in totaal 3 auto's betrokken. In de 3e auto zat een vrouw die het ongeluk niet meer kon ontwijken. Ze werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels weer thuis. De weg was na het ongeluk in beide richtingen urenlang gesloten. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden wat regen. De temperatuur daalt dan naar 12 tot 15 graden. Morgen lokaal nog een bui, maar ook kans op wat zon. Het wordt morgen opnieuw een graad of 21. En waar precies staat het vast op de weg? Dat weet Wijnand Zwaan van de ANWB. Ja, op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Want daar wordt dit weekend aan de weg gewerkt bij Rilland. De weg is helemaal dicht. En daardoor staat een file vanaf knooppunt Markiezaad 5 kilometer met een uur oponthoud. Al het verkeer wordt daar omgeleid via de N289. Nou, daar staat inmiddels ook file tussen Rilland en Krappendijken. En daar is de vertraging nog eens een half uur. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. De Vriendenloterij en de Bankgiroloterij gaan voortaan verder als de Vriendenloterij. Met de grootste prijzenpot ooit. En om dat te vieren doen we nu iets wat we nog nooit hebben gedaan. We verdubbelen de geldprijzen. Dus elke uur niet 1000, maar 2000 euro. Elke dag nu 20.000 euro. Elke week 200.000 euro. En nu met een hoofdprijs van niet 1, maar 2 miljoen euro. Ga snel, dubbelsnel naar vriendenloterij.nl. En doe ook mee. 18 plus speelbewust. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Waarin Wilfried de Jong en Rut Joos wekelijks in gesprek gaan met schrijvers, dichters en lezers. Met deze week onder andere dichter Alfred Schaffer, die de PC Hoofdprijs krijgt. Morgen, 7:50, VPRO NPO 2, Brommer op zee. Forten zijn cool. Kom nazomeren van 4 tot en met 12 september tijdens het Forte Festival. Met theater, muziek, excursies of een buitenbios en heerlijke fortterrassen. Check het festivalprogramma op forten.nl. Powered by de Vriendenloterij. NPO Radio 1. WNL. Opiniemakers. Met Wieger Hemmer en opiniemaker Paul van den Bos. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere zaterdagavond zijn we er om 6 uur. Behalve vandaag, want dit is een speciale editie. En een speciale kwestie ook, die zich laat terugbrengen tot 3 letters, CDA. Die partij komt vandaag tezamen in Den Bosch voor een bijzonder congres dat net is afgelopen. Verser dan vers, deze nabeschouwing. Met hoofdrolspelers uit Den Haag, waaronder de partijleider zelf, Wopke Hoekstra. Fijn dat u er bent. Goedemiddag. En naast u zit opiniemaker Paul van den Bos, hoofdredacteur van AD Regio. Even met u beginnen, Paul van den Bos. Eerste reactie van u op de toespraak van Wopke Hoekstra. Ik was vrob benieuwd hoe lang het applaus zou duren. 1 minuut 19, ik heb het gemeten. Dat is niet niks. Ik vond het een erg intern gerichte speech, die ik begrijp, om de eenheid van de partij proberen weer te herstellen. Je merkt wel dat het een partij is die toch nog wel in de hoeken van de boksring hangt en die ook wel verdeeld is. Dit zal niet de geschiedenis ingaan als de speech van de week. Die werd ergens anders gehad deze week. En misschien is het ook maar goed. Wat mij wel opviel, er werd één keer naar populisten verwezen, maar er was weinig verwijten of kwetsende dingen naar andere politici of andere partijen toe. Oh. En dat is misschien voor een journalist, voor de headlines, niet helemaal handig. Maar ik snap hem wel. En misschien is dat wel een basis om gewoon eens een kabinet te kunnen gaan vormen. Want meneer Hoekstra, toch even weten, is er op het allerlaatste moment nog gesleuteld aan deze speech, zoals dat bij andere partijen wel eens gebeurt? kijk, ja, natuurlijk ben je bijna tot het allerlaatst bezig met zo'n speech. Met een sneer ook misschien? Nee, in tegendeel. Dat zei u net terecht. Dat zit er natuurlijk ook niet in. Nee. En dat is ook natuurlijk een keuze. Natuurlijk, zegt u. Nou ja, ik denk dat we allemaal zien hoe lastig de fase is waarin we in Den Haag met z'n allen doorheen gaan. En sowieso had u ook gelijk in. We proberen natuurlijk ook de gelederen te sluiten. We hebben geen makkelijke anderhalf jaar achter de rug. Dus de speech was ook in de eerste plaats bedoeld om te verbinden en te vernieuwen. Te hebben over eenheid, te hebben het over de inhoud met het CDA zelf. Ja. Maar daarnaast vind ik het sowieso niet het moment om in deze speech nog eens even lekker uit te pakken richting deze of geen. Dus wat Kaag deed met haar HJ schoollezing, u zegt het kan eigenlijk niet. Nee, ik heb eerder ook gezegd dat ik geen commentaar ga geven op het commentaar. Het is helemaal niet behulpzaam om vervolgens die speech nog weer van commentaar te voorzien. Dat helpt allemaal niet. Nee. Dus dat heb ik maandag en dinsdag niet gedaan. En dat ga ik nu, op zaterdag ook niet doen. Nee. Wat u wel gezegd hebt, ja, u hebt heel veel gezegd. En daar ook 79 seconden applaus voor gekregen. Maar dat u verantwoordelijkheid gaat nemen, want dat hoort bij het CDA. Nou, dan willen we weten, gaat het CDA inderdaad de moeite doen om in dat kabinet te gaan zitten? Ja, wat ik letterlijk gezegd heb is dat wij bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen. Dus dat wij ook in deze nieuwe fase, waarin we na heel veel omzwervingen nu komen bij een toch vermoedelijke minderheidskabinet, dat we ook die gesprekken echt weer constructief gaan voeren. Want ja, ik denk dat het geduld van heel veel mensen in Nederland ook echt... Al lang hoor, is al lang op. Ja, en dat ze hebben u een half jaar constructief overlegjes zien voeren en koffie zien drinken met al die mensen, met al die hoofdrolspelers. Ja, en al die mensen denken, waar zijn ze mee bezig daar in Den Haag? Ja, en dat zeggen ze ook tegen mij, want ik kom ze ook tegen in de supermarkt, bij het voetbalveld. En ze hebben natuurlijk gewoon groot gelijk. Dus dat is de reden dat ik gezegd heb, weet je, wij waren al thuis voor een heleboel meerderheidsvarianten. Het was eigenlijk volstrekt logisch om door te gaan met de huidige coalitie. Maar er waren ook allerlei andere opties waren voor ons bespreekbaar. Maar nu dat allemaal niet lukt door allerlei blokkades, zijn we bereid, ook al is dat helemaal niet onze eerste voorkeur, is dat best ingewikkeld politiek, ook voor het CDA, zijn we wel bereid om over zo'n minderheidsvariant te gaan praten. Want er zijn niet zoveel smaken meer over. En u hebt het over blokkades, werpt u ook zelf op, hè? Ja, weet u, wij zijn een partij die de verkiezingen bepaald niet gewonnen hebben. Dus je moet dan sowieso al moet je de aanvechting onderdrukken om lekker de oppositie in te gaan. Want dat is eigenlijk het makkelijkste. Maar hoe lastig die uitslag is, dat betekent dan natuurlijk ook dat je als CDA zegt, ja, dan moeten wij misschien toch ook verantwoordelijkheid nemen. Het liefst met de huidige coalitie. Je kunt ook verantwoordelijkheid nemen natuurlijk in de Kamer, hè? In de oppositie in dit geval. Dat kan ook. En dat is nog steeds niet uitgesloten. Alleen, het is wel zo dat als je kijkt naar wie welk aantal stemmen heeft gehaald, dat het aantal varianten om tot een fatsoenlijk kabinet te komen, als het CDA zou zeggen, wij doen sowieso niet mee, dat wordt wel nog veel kleiner. Dus dat vind ik niet verstandig. Deze man, Paul van den Bos, Hoekstra, ook schatkistbewaarder, is ook nog steeds demissionair. Oké, dat is hij. Hoort hij wat u betreft thuis in een kabinet of in de Kamer? Oef, ja, de persoon zelf. Mijn persoonlijke mening is dat ik zou altijd in het kabinet gaan zitten als ik u was. Omdat ik u meer als minister zie dan als fractieleider. En zag hij zelf ook, hoor. Ik weet niet of de partij dat wil. Hè? Want er zijn ook geluiden die zeggen van, gaat u nou vooral in de Kamer zitten om de eenheid te bewaren? Hè? Of wordt het corvée genoemd? Dat is een beetje een rare term voor een parlementaire functie. Het hoogste in Nederland. Maar ik zie u toch meer, ook zoals u daar staat, als minister dan als een politicus in de Kamer. En ik denk ook dat daar ook winst te boeken is. Ik denk hoe meer u als minister naar voren treedt, hoe beter het is voor het CDA. Als toch een van oudsher een regeringspartij. Ja, dat bedoelt u toch ook met verantwoordelijkheid nemen? Ja, maar ik heb dat natuurlijk gezegd. Daar waar het gaat over verantwoordelijkheid nemen om deel te nemen aan een coalitie. En ik vind echt dat je de dingen wel in de juiste volgorde moet doen. Met overigens alle waardering voor uw advies. En er zijn ook allerlei andere adviezen die ik... We gaan het niet opvolgen. overweging. Nee, maar er zijn, en dat begrijp ik op zichzelf ook best. Hè. Dus er zijn allerlei mensen die opvattingen hebben over welke coalitie het moet worden. Welke standpunten daar dan in ieder geval in geregeld moeten worden. Wat ik zou moeten gaan doen. Wie er in ons kabinet zouden moeten. Maar laten we nou echt even beginnen bij het begin. Ja. En dat is eindelijk overgaan tot die formatie. Mag ik er één vraag tussendoor stellen over het kabinet? U bent minister van Financiën, Rutte is minister-president en mevrouw Kaag is minister van Buitenlandse Zaken. En in de publiciteit gaat hart tegen hart, vooral tussen Rutte en Kaag. En vervolgens zijn jullie de dag erna, om 9 uur, zitten jullie waarschijnlijk in de gemeenteraad. En zitten deze drie mensen met elkaar aan tafel. En u komt ook uit het bedrijfsleven. In het bedrijfsleven is dat ook wel, hè, dat op directieniveau wordt gesoebat, maar niet in de publiciteit. Hoe werkt dat dan? Zit u er dan daartussen? Moet u bemiddelen? Kijken ze elkaar aan? Hoe is het om een land te moeten regeren als tegelijkertijd voortdurend van die aanvallen zijn? Nou, op de eerste plaats, het is inderdaad volstrekt anders dan het bedrijfsleven. Dat heeft wel eens de naam van hard te zijn, hard onderhandelen. Maar het is in mijn waarneming, alles wat ik daarin heb gezien, is dat echt anders. Gaat men daar... Menselijker met elkaar om? Nou, wordt er over het algemeen schappelijker met elkaar omgegaan. Eén doel. Maar het tweede is... ik vind dat voor ons allemaal, of we nou in het kabinet zitten of in de Tweede Kamer, en of je nou oppositie of coalitie bent, ik vind dat we gewoon met elkaar de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor goede, fatsoenlijke verhoudingen. Ja. Ook als je het misschien inhoudelijk op bent u daar sowieso niet nodig in het kabinet als een soort van bemiddelaar, ja, inderdaad, tussen Kaag en Rutte, wat je op zijn best een verstandshuwelijk kunt noemen. Maar het is wel heel koud tussen die twee, hè? Ja, ik vind dat niet aan mij om daar nou van alles over te zeggen. Dat is ook helemaal niet behulpzaam. Ik vind dat het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Van ons drieën, maar ook van een heleboel anderen die ook betrokken zijn. Om gewoon het beste beentje voor te zetten voor Nederland. Want daarvoor zitten we er uiteindelijk. Ja, zo'n huwelijk, hè? Ik ben getrouwd. Gefeliciteerd nog. Ja. Geeft extra energie, kan ik me voorstellen. Reken maar. Ja. Reken maar. U ziet dat ik nog een beetje met die trouwring zit te spelen. En dat komt door de onwelligheid van de... Ja. Van het dragen van een ring. Maar het klopt, sinds vorige week zijn wij getrouwd. Ja, hartstikke mooi. Met Lieselotte weten we allemaal. Ik kan me voorstellen, wat een overgang moet dat zijn. Van de harmonie thuis naar de cacophonie hier. Allemaal botsende ego's, want zo kennen we langzamerhand het CDA, hè? Nou, dan doet u de partij echt een beetje tekort. Ik lees gewoon een rapport, hoor. Nee, maar het is... Ik kijk tv. Het is waar, en dat heb ik zelf ook gezegd, staat ook in het rapport van Lisbeth Spies, dat er de afgelopen anderhalf jaar echt een heleboel niet goed is gegaan. En tegelijkertijd heb ik zelf vandaag, maar ook in al die sessies, ook de enorme betrokkenheid, zeker, van onze leden geproefd. En ja, we willen verantwoording afleggen. Ja. We willen terugblikken, we willen lessen trekken. Maar je proeft ook een enorme honger om vooruit te kijken. Om weer aan de gang te gaan en de gelederen te sluiten. Ja, maar wat u wel, en daar wil ik toch wat langer op door, hè? U noemt ook een term die werkelijk iedereen tegenwoordig gebruikt. Verbinden. U voegt daar wel iets aan toe. U wilt eigentijds verbinden. Nou, ik had het net over verbinden en vernieuwen. Ja. Want dat zijn, dat zijn twee dingen waarvan ik vind... Dat het gaan we beide op door. Dat verbinden, hè? Waarom is iedereen tegenwoordig bezig met verbinden? Vooral die mensen, vooral die middenpartijen, allemaal dezelfde taal verbinden. Terwijl als je het omdraait, bijna niemand voelt zich nog verbonden met het CDA. Hoe kan dat? Nou, dat laatste heeft hij natuurlijk gelijk. En daar ligt een levensgrote opdracht voor ons en ook voor mij. Maar hoezeer dat woord misschien ook in de mode is geworden, of is gekomen, dit is natuurlijk echt het DNA van het CDA. Wij zijn natuurlijk, van oudsher zijn wij een partij die juist niet hebben gekozen voor de polarisatie. Die juist hele verschillende mensen, hele verschillende groepen in de samenleving hebben willen aanspreken. En met een gebalanceerd verhaal. Een verbindend verhaal. Daar heeft u het woord weer. En daar willen we ook echt met kracht mee verder. Ja, maar u was een hele grote partij. Dat bent u niet meer. Is het niet beter om te kijken naar die nieuwe realiteit? Dus niet met iedereen willen verbinden. Waarom zou je met iedereen willen verbinden? Maar gewoon een groep uitzoeken. Daar zetten wij ons voor in. Kijk, voor de goede orde, dat je verschillen wil verbinden. Dat betekent natuurlijk niet dat je het niet met partijen ook oneens kan zijn of zult zijn. Maar ik vind wel dat juist een partij als het CDA het aan zijn stand verplicht is om te kiezen voor de lange termijn. Om te kiezen voor het wij in een samenleving met wel waanzinnig veel ik. En dat dat een partij is die... Hyper-individualistisch, zegt u. Ja, dat vind ik ook echt. Ja. En ik ben iemand die vindt dat al die individuele vrijheden die we in Nederland hebben, dat we daar geen centimeter vanaf moeten doen. Want dat is ontzettend belangrijk. Ja. Maar we hebben die samenleving uiteindelijk ook wel met z'n allen. Ik zeg dat ook, hè. Dat verbinden en ook vernieuwen gebruikt u. Omdat ik denk, zou het misschien het CDA ook helpen als u wat meer heldere standpunten hebt. En dan toch nog even uw voorganger erbij betrekken, Sybrand Buma, met permissie. Poosje geleden alweer, hoor. Nederland wordt drukker, voller. We gaan richting 20 miljoen inwoners, misschien wel meer. Mensen komen moeilijker aan een woning. Niet als je heel veel geld hebt, dan niet. Maar gewone mensen wel, zeg maar. Het fundament van de samenleving. Veel CDA'ers ook. De druk op de zorg neemt toe. De druk op de verzorging staat neemt toe. De politiek moet hier iets mee, vindt Buma. Een van de vragen is, wat kunnen we aan? Wij hebben de afgelopen jaren gedacht, we groeien niet meer dan 17 à 18 miljoen. Dat gaat dus mogelijk naar 20. Dat lijkt mij heel veel. Als we zeggen ja, dan moeten we ervoor bouwen, dan moeten we allemaal aanpassingen doen. Zeggen we nee, dan zullen we dus primair over migratie moeten praten. En met name de langdurige vraag, wat kunnen wij aan voor migratie? En dat vind ik helemaal geen pijnlijke vraag, dat is gewoon een normale vraag om te stellen. Ja, vragen stellen doet hij ook. Dat is op zich goed, hè? Maar antwoorden bieden, zou ik zeggen, dat is perspectief schetsen. Waarom lukt dat niet? Of wat is het antwoord op deze kwestie als het op... Wat Wume daar zegt, ja. Waar ik het mee eens ben, wat de jongen overigens daarna heeft gezegd, en wat ook gewoon zo in ons verkiezingsprogramma staat, is dat het echt nodig is dat het volgende kabinet komt met een perspectief waar het gaat over grip krijgen op migratie. Als iets wat je niet overkomt... Maar is toch vaag? Ja, grip krijgen, perspectief... Ja, ik zie u gepuzzeld kijken. Ja. Volgens mij is dat hartstikke helder. Er zijn grote zorgen in de samenleving. Maar wat is het antwoord van het CDA op die zorg dan? Ja, dan ga ik het hele verkiezingsprogramma zitten oplepelen. Dat wij vinden dat je wel degelijk een verantwoordelijkheid hebt voor mensen die echt in nood zijn en die niet in de eigen regio kunnen worden opgevangen. Dat je tegelijkertijd daar wel echt afspraken over moet maken in Europa. En dat als mensen hier komen, als ze in dit... Gewoon een geweldige land. Ik heb dat vandaag ook gezegd. Ja. Als ze daar worden toegelaten, dat ze dan ook de verplichting hebben om aan de slag te gaan. Ja. Maar per saldo komen er ieder jaar 100.000 mensen bij. Kan Nederland het aan? Nou, ik denk dat je als Nederland echt moet kijken wat je aan kan. En hoe je dat op een verstandige manier aanpakt. Maar dat zegt Buma ook, we moeten daar naar kijken. Zeker, maar ik ga u nu niet op een dag met dit congres over dit onderwerp, of over het onderwijs, of over de volksgezondheid. Dan ga ik heel graag een andere keer in alle diepte over met u in gesprek. Ik kom nog een keer langs. Reken maar. Was dat trouwens een kwinkslag met dat geweldige land? Mevrouw Kaag die zei, er wordt te vaak gesproken over een gaaf land en houd het toch eens mee op. Nee, op geen enkele manier. Het is ook taal die ik vaker heb gebruikt, omdat ik dat echt vind. Ik heb eerder wel eens gezegd, als je nou eens twee loodjes zou mogen trekken. En met het ene loodje trek je Nederland. En met het andere loodje trek je de 21ste eeuw. En je mag hier opgroeien. En echt met alles wat er beter moet. En ook in de wetenschap dat er ook allerlei mensen... Nog allerlei te wensen en te verbeteren hebben in hun leven. Maar dan mag je toch ook dankbaar zijn voor wat er in dit land allemaal kan. Ja. Hoe veilig het er is. Welke kansen we krijgen. Ja. De saamhorigheid die er is. Dus ik ben zelf echt... ben ik ook enorm dankbaar dat ik in de eind 20ste eeuw, begin 21ste eeuw in Nederland heb kunnen wonen en leven. Heel fijn dat er dus een dankbare lijsttrekker en eerste partijman van het CDA hier aan tafel zit. Toch nog even over, we hebben ook allemaal nieuwe ideeën, zei u net. Dat is ook mooi, maar ik vroeg me af waarom nu komen, want zo dadelijk gaan we spreken met Henry Bontebal bijvoorbeeld. Ja. Die heeft allerlei geweldige ideeën geloof ik ook over het klimaat en de energietransitie. Zeker. Een half jaar na de verkiezingen komen die ideeën. Waarom nu? Is dat een logisch moment? Nou, omdat dat programma van ons is uitstekend. En daar staan allerlei verstandige dingen in. Over al die grote beleidsterreinen waar u eigenlijk net al mee wilde beginnen. En tegelijkertijd vind ik dat als je een partij bent als het CDA, dat je het ook aan je stand verplicht bent om je gedachtegoed te vernieuwen. Om te komen met perspectief. Dus dat hebben we gedaan met Dirk Boswijk op het gebied van stikstof. Mm-hmm. Henri Bontebal heeft er enorm goed werk gedaan op het gebied van klimaat. Echt een toekomstgericht verhaal voor deze en de volgende generatie. En wat mij betreft gaan we daarmee door. Want je moet als politicus en moet je vertellen waar je voor staat. En je moet ook durven kiezen. Ik blijf nog heel even zeggen, ik weet dat u heel erg druk bent. Maar ik moet nu even schakelen naar het wielrennen. Het EK-wielrennen, de wegwedstrijd van de vrouwen. Gio Lippens, finale fase. Ja, we zitten bijna in de laatste kilometer van het Europees kampioenschap. En we gaan de Nederlandse Europese kampioenen krijgen. Is dus niet vreemd. Een jaar na Annemiek van Vleuten. Eerder al drie andere Nederlandse die Europees kampioen zijn geworden. Maar nu is het Ellen van Dijk die voor de eerste keer de Europese titel op de weg gaat pakken. Dat is een hele mooie overwinning voor haar. Ze was al vier keer Europees kampioenen tijdrijden. Ik kijk nog even naar de voorsprong die ze heeft op een achtervolgende groep. Met daarin onder andere Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. En die hebben alles aangedaan om inderdaad die vluchters niet tot bij Ellen van Dijk te laten komen. Die hebben die vlucht van Van Dijk perfect beschermd. Nog 700 meter voor haar is inmiddels in de straten van Trento aangekomen. Nog een paar lastige bochten. En dan kan ze op de finish afgaan. Ellen van Dijk die een dramatisch eerste deel van het seizoen achter de rug had. Getroffen door corona. Een trainer die verongelukte op de fiets. En daarna kreeg ze ook nog eens een keer te horen van de bondscoach dat ze niet geselecteerd werd voor de Olympische Olympische Spelen in Tokio. Maar ze heeft zich over die teleurstelling heen gezet. En hier pakt ze toch ook echt een hele mooie overwinning. Die prachtig staat op haar palmares, op haar erelijst. Nog een paar van die bochten door over de kasseitjes in Trento. En dan staat het daar toch echt in beeld. Nog 100 meter. En dan komt ze over de streep als Europees kampioene. Mede dankzij dus die ploeggenoten die geweldig werk hebben gedaan. Maar ook natuurlijk dankzij de topvorm die ze heeft. Eerder deze week werd ze al tweede op de Europees kampioenschappen. Tijdrijden. Ze ging al met 60 kilometer te gaan. In de aanval schudden alle medevluchters met van zich af die ze bij zich had. Alle snellere vrouwen ook. Vrouwen die een snellere sprint hadden. En ze maakt het gewoon helemaal in er eentje af. En dan is het inderdaad wachten op wat er achter nog gaat komen. Om te kijken wie er dan de zilveren en de bronzen medaille gaat pakken. Het zou nog wel eens een keer een andere Nederlandse ook kunnen worden die de podiumplek pakken. Want de anderen, de concurrenten, onder andere Kasia Nimiatoma, sterke Poolsen, onder andere Liane Liepert, een snelle Duitse. Die hebben het stuk voor stuk geprobeerd, maar werden keer op keer teruggepakt door Annemiek van Vleuten. En door die andere Nederlandse, door Demi Vollering. Daar komen ze in de richting van de finish. Die achtervolgers, Marlen Reusser, de Europees kampioene tijdrijder, zit daar ook bij. De nummer 2 van de Olympische Spelen op de tijdrit. Achter Annemiek van Vleuten. Die rijdt nu op kop daar in dat laatste stukje. En dan gaan ze daar sprinten. Dan moet daar Vollering aankomen. Ai, kijk eens aan, Van Vleuten schiet uit de pedalen. Die gaat niet meer meedoen in de strijd om de zilveren en bronzen medaille. Want die komt niet meer zo snel in dat klikpedalen, Annemiek van Vleuten. Maar wat doet het ertoe als je weet dat Ellen van Dijk de Europees kampioene is geworden. Daar komt Nimiatoma aan. Die heeft misschien wel de beste sprint in de benen. Of komt Lippert er nog overheen? De Duitse voor die andere plak, voor die zilveren medaille. Het is Lippert die de zilveren medaille gaat pakken. Ja, dat doet ze dan voor Raza Leleite uit Litouwen. Die wordt derde. En de andere Nederlandse vrouwen, ze pakken geen medaille, maar zijn blij met het goud voor Ellen van Dijk. U luistert naar WNL Opiniemakers, live vanaf het congres van het CDA in Den Bosch. En daarom ook bij ons Paul van Den Bosch. Geweldig wielerland zijn we ook, hè? Dus ja. Dat ook nog wel. Ja, goud dat blinkt. Heel fijn. Ik denk aan twee kleuren. En naast u, dat wil ik nog wel even zeggen. Ja, precies. Bob Koestra voor de mensen die nu inschakelen natuurlijk. Hè? Partijleider van het CDA. Ik denk aan twee kleuren. Ik denk aan groen, hè, de vergroening. Maar ik denk ook aan blauw. U heeft ook gezegd, van er moet meer politie komen. Ja. En u zei vandaag, er moet een deltaplan komen. Zeker. Tegen de aan drugsgerelateerde misdaad. En die raakt ook inmiddels ook de journalistiek, wat u zeker weet. Zeker. Nou, denk ik vaak, hè, het kabinet blijft nog even zitten, hè, want u bent minister van Financiën, uw partijgenoot Grapperhaus is van Justitie. Dat plan kunnen we natuurlijk over een maand kunnen we indienen. Want uiteindelijk, dat moet een keer gestopt worden. En kan niet wachten nog jaren of maanden. Of, er moet gewoon heel snel een deltaplan komen. Ja. Dus wat gaan jullie dan concreet komende maandag op het ministerie doen? Nee, u heeft daar groot gelijk in. Want we hebben echt een levensgroot probleem met wat ik hier eerder vandaag de cocaïne-maffia heb genoemd. En met ja, alle rampzalige dingen die we hebben gezien richting de journalistiek. Maar ook rechtspraak, schietpartijen, noem het allemaal maar op. En dat is echt gif wat de bovenwereld incijpelt. En daar hebben we gewoon een levensgroot probleem. Dus je moet daar alle registers opentrekken wat mij betreft. Dus ja, meer politie. Ja, meer opsporingsbevoegdheden. Maar ook preventie, ook scholing om te zorgen dat kwetsbare jongeren daar niet in belanden. Is dat trouwens ook een levensgroot probleem, vraag ik me af. Dat te maken heeft met een zekere cultuur. Ik noem het dan toch maar een liberale cultuur. Vrijheid, blijheid en zie daar gedoogbeleid. Zeker, dat heeft daar ook mee te maken. En dit probleem is inmiddels zo groot, heeft inmiddels zoveel vertakkingen, dat simpele oplossingen niet meer volstaan. Dus ik geloof ook niks van je moet alleen maar er komen met meer politie, of je moet alleen maar de strafmaat verhogen. Nee, kunt u dan wel samenwerking met D66, ik noem maar een partij? Nou, ik denk dat, en wat ik zou hopen, is dat inmiddels iedereen in Politiek Den Haag, met wat er gebeurd is met de moord op Dirk Wiersum, Peter R. de Vries, maar nogmaals, iedereen die in dat dossier zich verdiept heeft, die weet dat dit echt, dit is nog veel groter en veel erger. En veel breder dan alleen maar de verschrikkelijke moord op hen beiden. Dus we moeten daar vol mee aan de gang. Wat betreft wat wij er als demissionair kabinet nog aan kunnen doen. Ja, daar wreekt zich dat wij dat natuurlijk echt op het vizier hebben. Maar dat ik niet vooruitlopend op Prinsjesdag alvast kan zeggen wat wij wel en niet van plan zijn te doen. Maar reken maar dat dit voor het CDA maar gelukkig ook voor steeds meer andere partijen echt heel erg hoog op het lijstje staat. Dat hebt u zojuist ook aangegeven in de toespraak van u, waar ik geloof 1600 CDA-leden hier in de zaal aanwezig naar hebben kunnen luisteren. De vraag is, hoe is het ontvangen? Dat weten we inmiddels van Paul van den Bos, maar benieuwd naar die CDA-leden. Frank van Leeuwen, verslaggever voor WNL. Frank, wie heb je bij je? Ja, terwijl hier achter mij de stoelen al worden opgestapeld, sta ik bij twee leden, vader en zoon. En dan is het dus niet zo dat vader hier al jaren op het congres komt, maar zoon. En voor vader was het de eerste keer. Henk, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe was het eerste congres? Ja, mooi om erbij te zijn. Ik volg natuurlijk wel vanaf de zijlijn. Maar om erbij te zijn geeft goed gevoel. En u heeft voor de eerste keer geluisterd naar de toespraak van Wopke Hoekstra in de zaal. Tevreden? Ja, ik vond hem wel goed. Kritisch terugkijken. Waardering voor anderen en vol voor de toekomst. Samen met de mening van het congres. De mening van het congres zat goed in de toespraak. Jeroen is jouw zoon, fractievoorzitter van het CDA in Breda. Jeroen, goedemiddag. Net zo tevreden als vader? Ja, ik denk dat we vandaag wel weer een punt markeren in de geschiedenis van het CDA. Moeilijke tijd achter de rug, maar als je zag hoe het congres samen toch wel wat punten maakte, die misschien de partijleider niet altijd mooi vond, maar wel lieten zien, hier staan wij voor. En dat deed Wopke daarna in zijn speech ook. Dus ja, wat wil je nog meer? Nu sprak ik hier net ook wat leden die zeiden, hij had misschien eigenlijk wel moeten zeggen, wat er ook gebeurt, voor coalitie of niet, ik blijf fractievoorzitter in de Kamer. En ik blijf dit verhaal de komende jaren in de Kamer vertellen. Deel jij die mening? Ja, kijk Frank, als je dat vandaag had gezegd, dan had jij komende week geen vragen meer kunnen stellen. En volgens mij is die formatie nog niet zo ver om die keuze te maken. En dat gaat er echt aan liggen dan met de partij. Wat staat er? Gaan we regeren? En wie moet dan op welke positie terechtkomen? Ja, want dat verantwoordelijkheid nemen, dat klonk hier vandaag duidelijk door. Betekent dat voor jou ook gewoon, als de kans zich voordoet, het kabinet in? Ik denk dat je goed moet kijken wat er dan uiteindelijk in het regeerakkoord staat. En of het CDA daar dan een deel kan nemen. Ik vind wel dat het CDA altijd moet proberen zijn verantwoordelijkheid te dragen. En dat doet Wopke en dat doen onze ministers dag in dag uit. Dat doen we lokaal. En ik hoop ook dat dat voor het CDA zo kan gelden. Maar nogmaals, de inhoud telt. Ik zei al, jij bent fractievoorzitter van het CDA in Breda. Volgens mij ook kandidaat lijsttrekker. Wordt voor een deze dagen meer over bekend. Nou zit Wopke Hoekstra nog aan tafel. Nog een laatste boodschap in de aanloop naar de verkiezingen? Nou, ik zou zeggen tegen Wopke dat hij het fantastisch gedaan heeft vandaag. En met deze energie en dit verhaal kan hij direct alle wijk- en dorpshuizen af en krijgt hij Nederland achter zich. En daarmee verdient hij wat dat betreft alle eer om ons daarna volgend jaar mee te helpen. Nou, het lijkt alsof de campagne al begonnen is. De partijleider moet de zaaltjes inwiegen. Je hoort het. Actie, zou ik zeggen. Ja, nou, de zaaltjes in voor die gemeenteraadsverkiezingen, want die zijn sowieso volgend jaar. Komen er ook nog Tweede Kamerverkiezingen heel snel aan, Wopke Hoekstra? Nee, wat mij betreft niet. Ik vind echt dat we in Den Haag de boel moeten oplossen. En opnieuw verkiezingen, een half jaar na de vorige verkiezingen, dat zou van ons allemaal in Den Haag echt één groot buffet van onvermogen zijn. Dus dat moet echt niet. Ja, dit congres stond in het teken van ook wel terugkijken natuurlijk. Zeker. Wonden likken en wonden helen. Als u dan terugkijkt op die formatie van het afgelopen half jaar, wat hebt u daar echt fout gedaan? Ja, weet je, dat je moet in ieder geval constateren dat met minder dan de snelheid van de slak is gegaan. En ik ben iemand die van nature ongeduldig is. Dus ik snap heel goed al die Nederlanders die zeggen, ja jongens, wordt het niet eens tijd. Ja. En wat wel mooi was, vader en zoon. Ja, zeker. Er zit toekomst in het CDA. Veel jongeren vandaag. Ja, ze kaapten het congres vooral. Ja, dat is, weet je, en daar zit ik natuurlijk, stiekem zit ik daar ook met een grote glimlach naar te kijken. Hè, want het is geweldig dat wij dat we mensen van allerlei leeftijden hebben. Mensen uit alle uithoeken van het land. Maar het geeft wel veel dynamiek om zoveel mensen van onder de 30 hier te hebben. Die ook zorgen voor reuring, die zorgen voor energie. Die soms ook wel eens een beetje buiten de lijntjes kleuren. Maar dat is ook mooi, zo hoort het ook. Dus ja. meer blauw, meer groen. Minder grijs, dat is eigenlijk het zin. Nou, ik heb wel eens gezegd, en dat konden overigens alle senioren in de zaal heel goed hebben. Ik heb wel eens in een CDA-zaaltje gezegd dat ik eigenlijk was voor minder mannen boven de 60 en meer vrouwen onder de 30. Dan moet je dat niet helemaal letterlijk nemen. Maar je bent als politieke beweging ben je wel ook afhankelijk van je aansluiting met de volgende generatie. En ik krijg daar zelf altijd enorm veel energie van. Ja. Dat straalt u ook uit. En morgen mag u met al die energie aanschuiven bij Rick Nieman. Het is eigenlijk gewoon een WNL-weekend. Zeker. Het CDA in het WNL-weekend. Dank voor uw komst hier in uw eigen zaaltje. Grote zaal, Brabanthallen in Den Bosch. En maak er een mooie avond van. En morgen zien we u op tv, 10 uur, NPO 1. Dank u wel, Wopke Hoekstra. En u zet de koptelefoon af en die gaat straks zijn voor Anne Kuik. Tuurlijk. En voor Henry Bontebal, twee CDA Tweede Kamerleden. Waarvan er eentje trouwens al volgende week alweer stopt als Tweede Kamerlid. Dit moet een beetje denken aan die reclame. Het waren drie fantastische dagen. Henry Bontebal en Anne Kuik, beide welkom hier aan tafel. En wat deed hij het goed in die paar weken. Echt, toppertje. Ja, voor de mensen die dat dan niet weten, Pieter Omtzigt, die mocht u vervangen. Ja. Voor die mensen die denken, Pieter Omtzigt, wie was dat ook alweer? Ja, ik denk dat heel Nederland hem kent, dus ik ga hem niet uitleggen. Verloren zoon, hè, inmiddels van het CDA. Ja, en die kunnen altijd terugkomen in dat verhaal. Zijn we op Wopke Hoekstra ook? Nou, dan zijn we goed opgeleid. De deur voor hem staat altijd open. Het CDA zonder Omtzigt, is dat een minder sterk CDA? Die vraag stelt u aan mij? Ja. Ik denk dat inderdaad zo is, ja. Ja. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet heel veel talent in huis hebben. Waarmee we ook gewoon onwijs veel mooie dingen kunnen gaan doen de komende jaren. Ja, u mag straks gaan zeggen wat u van plan bent met het klimaat. Nou ja, dat klinkt wat hooghartig, want de thermostaat... Nee, dat is zo'n klein landje. Wij kunnen wel aan de thermostaat draaien. Maar dat heeft op wereldschaal niet zoveel effect. Weet u veel meer van dan ik. Ik ben natuurkundige, ik ben maar een simpele alfa. Anne Kuik en u... mag straks gaan vertellen hoe we dat monster gaan verslaan. En dan heb ik het inderdaad over drugsgerelateerde criminaliteit. Een deltaplan, inderdaad, had Wopke Hoekstra het zojuist over. Maar eerst wat anders. Die toespraak van Hoekstra, die toch in het teken stond van... ja, kritisch bezien wat we allemaal fout hebben gedaan. Hoe hebt u die ontvangen? Ja, ik moet zeggen, het is denk ik heel goed om even een beetje te reflecteren. Ja, dat moet ook gewoon gezegd worden. En we hebben niet zo'n best jaar achter de rug. Dus je kunt dan bitter terugkijken of beter vooruit. En dat beter vooruit, dat is wel het motto. En nou ja, Wopke heeft verschillende thema's natuurlijk benoemd. Maar dat is onder andere ook wel de ondermijning, maar ook het verbinden en het vernieuwen. En kijk, dat terugkijken, dat moet je even doen. Ja. En dat heeft hij volgens mij open en eerlijk gedaan. Hè, een soort alomvattende vraag zou kunnen zijn, waar staat het CDA voor? Hè? Die vraag ligt ook hier op tafel. In ieder geval waar je het CDA aan zou kunnen herkennen... dat zou iedereen denk ik in het land ook wel doen... is de rapporten die stevast verschijnen. Toch? Ja, nee, maar wij zijn wel van... Ja, dit is fout gegaan, hebben we niet goed gedaan. Precies, altijd evalueren, kijken... kijken wat je beter kan doen. Dat betreft, maar ook, van de Bos, ja, zeg ik ook qua inhoud en visiestukken. Ik bedoel, Henry is gewoon volledig bezig aan de slag gegaan. Volop visie, één en al visie. Dat moet je blijven ontwikkelen met mensen ook in het land. Ben ik heel cynisch als ik zeg dat je heel veel rapporten kan maken? Je moet natuurlijk weten waar je als partij voor staat natuurlijk. Maar dat één vlammende speech van een partijleider... uiteindelijk het electorale succes kan bepalen... en dat vind ik misschien nog wat cynischer... als er het komende half jaar gewoon geen kabinet komt... dat je dan eigenlijk helemaal geen plan hoeft te maken voor de gemeenteraadsverkiezingen... want dan komt er een enorme afstraffing in Nederland... van de partijen die het hebben geprobeerd en niet zijn geslaagd. Dus dat het ook van dingen... Daar heb je helemaal gelijk in. Dat zo'n speech heel veel effect kan hebben natuurlijk. Maar dat betekent niet dat je... Nou ja, ook gewoon weer door moet op de voet waarop je bezig was. Je moet ook kijken, hoe word ik beter? En hoe word ik beter? En hoe wordt de partij beter? Heel belangrijk ook in dit geval. Henry Bontebal, ik las dat rapport van Spies ook. Ze zei er later ook over. Heel veel mensen in onze partij moeten ook gewoon sorry tegen elkaar zeggen. Tegen wie hebt u allemaal sorry gezegd? Nou, ik heb de afgelopen... gisteravond heb ik nog sorry tegen mijn vrouw gezegd... voor die absurde 16 weken. Dus ik ben niet zo heel veel thuis geweest. Dus heb sorry tegen mijn vrouw gezegd. Ja, maar ze bedoelt natuurlijk CDA-leden onderling. Ja, maar kijk, het gek is... ik ben in de tijd in de fractie gekomen... natuurlijk net na dat Pieter Omtzigt wegging. Dus ik kom in een fractie... die toch een beetje ten neergeslagen is. Maar ik was daar zelf... Nog steeds? Ik zeg was. Nee, u zei is. Is, nou, dan maak ik er nu gelijk was van. Precies. Cruciaal verschil. Nee, maar ik ben 1 juni daar begonnen. Wat ik merkte was dus inderdaad die teneergeslagenheid. Gewoon over alles wat er gebeurd was. Hoe merkte u dat? Nou, toch een beetje wat Anne Kuik en ik vaak tegen elkaar gezegd hebben. Een beetje de sfeer van sorry dat we bestaan, zeg maar. En al heel snel hebben wij in mei bij elkaar gezeten als fractie. Wopke heeft gezegd, jongens, laten we weer gaan bouwen aan de toekomst van de club. En we hebben toen inderdaad die twee dingen gedaan. Van we gaan aan het team bouwen en we gaan weer terug naar de inhoud. En persoonlijk, mij geeft het werken aan die inhoud juist ontzettend veel plezier. En ik denk, je hebt een korte klap en een lange klap. Hè. Dus de korte klap, inderdaad, één speech kan hartstikke veel doen. Maar als jij niet profiel opbouwt op thema's die veel langer doorlopen, dan red je het ook niet. En ik denk dat het hartstikke goed is dat wij op die thema's weer profiel maken. Heeft u dat als Bertha overigens verbaasd in Den Haag dat het wel eens heel weinig over de inhoud gaat? Ik verbaas me elke als wetenschapper. Dag. Ja. Nee, en ik verbaas me en ik erger me. En ik ben soms heel boos en kan me enorm irriteren aan de onkunde. Maar dat is de paradox van Den Haag. Elke politicus en iedere partij zegt, we moeten het echt over de inhoud hebben. Dat is wel heel belangrijk. Ja, maar dat gebeurt zelden. En op het moment dat ik het in een debat probeer, dan verzandt het toch ook al. Zult u het lekker vinden dat u daar straks niet meer zit? Heerlijk. Ik heb een hele grote stapel nieuwe boeken. Hmm. Wat gaat u straks doen trouwens? Want u kwam van Stedin, hè? Ja, dat klopt. Maar ik heb daar geen terugkeergarantie. Heb ik zelf niet gewild. Want ik wilde volledig mijn handen vrij houden. Dus ik ben aanstaande woensdag ambteloos burger. Er zijn voldoende banen in de energietransitie hoor, de komende jaren. Maar dan moet u oppassen. Dat trouwens, denk ik ook, ja. Nee, ik weet dat je dan moet oppassen. Ja. Corre van Nieuwenhuis, denk ik aan. Ik ga daar netjes mee om. Ja. Ja. Wat betekent netjes mee omgaan? In CDA-taal? Nou, inderdaad. Er is natuurlijk wat ophef geweest over mevrouw van Nieuwenhuizen. En ik snap dat wel. Ja. Maar niet alleen zij, helemaal lodders ook. Ja, dat klopt. Ik zou dat niet doen. Dus u gaat dus straks niet terug de energiemarkt op? Nou, ik ben geen bewindspersoon geweest en ik heb niet bij Kamerlid, toch? Ja, maar wat is er mis mee om als Kamerlid straks weer in de energiesector te werken? Dat lijkt me alleen maar goed. Anne Kaak, wat Henry Bontebal naast u net zei, dat was wel heel treffend, hè? Sorry dat ik besta. Ja, dat kleeft heel erg aan het CDA. Sorry dat we bestaan. En hier nog een rapport om te lezen wat we allemaal fout doen. Ja, sorry. Precies. En, al die rapportjes, en nu, hou er toch nu, eens mee op. Nu moeten we er ook gewoon trots staan. Nee, volgend jaar ligt er weer een rapport. Nee, joh, schei uit. Over twee jaar liggen er vijf rapporten. Moet je eens even kijken naar die fractie. Ik ben daar. Moest je kijken naar die rapporten als ik zou opstapelen. Zou ik u niet meer zien? Ja, nee, maar goed, we gaan nu gewoon door met inhoudelijke rapporten. En rapporten ik ben bezig met een visie als het gaat om ondermijning en drugscriminaliteit. Ja. En zo moet je continu met elkaar blijven denken over die inhoudelijke punten. Maar ja, Kijk even naar wat wij in huis hebben. Zo'n Hugo de Jonge, Wopke Hoekstra, het zijn allemaal, ja, ik ben allemaal figuren waar je gewoon super trots op kan zijn. Welke partij heeft dat nou? Maar u weet ook, Hugo de Jonge heeft misschien een bepaalde aantrekkingskracht. Op sommigen trouwens totaal niet. Dat geldt voor alle politica. Hè? Niemand wordt door iedereen geliefd. Nee, is door iedereen geliefd. Maar moet, toch even, sorry dat ik besta. Ja. Dat is totaal niet aantrekkelijk. Nee, precies. Een muurbloem, die wordt niet tot danspartner gekozen. Dat weet u ook, hè? Heb je hier gezien, sorry dat ik besta vandaag? Maar je hebt wel al die rapporten. Ja. Ja, maar what's done is zonder done. Zonder dat rapport staat er hier niet, hè? En nu doorpakken. Ja. En nu doorpakken. En daar zijn we mee bezig. Het politiek jaar is begonnen. En, Was het in dat opzicht een teken van springlevendheid dat het congres bij een aantal resoluties heeft gezegd, nou, ik vind het allemaal prima, hè, dat het door de partijtop wordt afgekeurd, de CQ wordt afgeraden. En toch stemmen we voor. Bijvoorbeeld over het repatriëren van moeders en kinderen van IS-strijders. Ja. Wat toch heel gevoelig ligt bij de partij. Ja, zeker. Dat is dan uiteindelijk, als een partijraad en een congres een beetje weerbarstig en een beetje tegenstribbelt, dat is natuurlijk wel dat partij nog leeft. Ja, en dat is echt die inhoudelijke discussie. Hè? Er waren een heleboel resoluties bij die gingen over procedures. Ja. En dan heb je een resolutie dat gaat over de inhoud. En dan zie je dat echt discussie oplevert. Ja, heel close. Gaan regelen dadelijk. Heel close. En nipte meerderheid voor het terughalen van IS-vrouwen en kinderen. Is niet het officiële standpunt van de CDA? Nee, zeker niet. Dus kijk, wat betreft die kinderen snap ik dat ook helemaal. Hè? Want kinderen zijn onschuldig. Je kunt niet zeggen, die kinderen die hebben gewild die kant op te gaan. Dat zijn ouders die zulke acties ondernemen. Maar wat ik wel heb gezegd is, ja, allemaal leuk en aardig dat we kijken naar deze kinderen en de vrouwen, maar wat doen we met de slachtoffers? Er zitten slachtoffers, je ziet die vrouwen en hun kinderen zitten ook nog in kampen. Ja. En ik vind het een gek signaal dat je alleen maar focus zou leggen op, nou, we moeten de vrouwen en kinderen terughalen die daar bewust heen zijn gegaan. Die daar lid zijn geworden van een terroristische organisatie. Dat je alleen maar daardoor focus op zou leggen, terwijl slachtoffers ook nog steeds in barre omstandigheden zitten. Wat is nu het CDA-standpunt? Nou ja, ik zal wat moeten met die resolutie. Het was geen breekpunt, hè? Het was geen breekpunt, maar je zag... Daar zit natuurlijk de ruimte. Het leverde veel discussie op. En net een nipte meerderheid heeft gezegd... ja, je moet er wat mee. Dus ik moet mijn best daarvoor doen om die kinderen terug te halen. Maar wel onder de voorwaarde natuurlijk dat het veilig kan. Hier zien we trouwens ook Henry Bontebal. Het is niet uw dossier, maar u bent CDA'er. Die scheiding zou ik willen zeggen tussen links en rechts, hè, die van oudsher natuurlijk is in het CDA. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet zo heel veel met die tweedeling kan. Ja, dus wat is links, wat is rechts, wat is progressief, wat is conservatief? Ja, dus wat sommige mensen als progressief beschouwen, beschouw ik als regressief. Ja, dus daar zitten waardeoordelen in dat soort termen. Dus ik kan daar niet zoveel mee. Ik weet wel wat christendemocratisch denken is. En dat probeer ik zoveel mogelijk te doen. Maar zegt u nou wel, wat is christendemocratisch denken? Maar als het gaat om dit dan? Wat is dan christendemocratisch denken? Dan moet je sowieso, is dat natuurlijk de moeilijke vragen hadden we afgesproken. Die gingen allemaal naar Anne. Maar hier strijden natuurlijk twee dingen. Dat is dus eigenlijk gewoon het concept van gerechtigheid. Recht doen aan de slachtoffers versus barmhartig zijn. En daar moet je dus een afweging tussen maken. En dat kan je niet knippen, want nou ja, ik ben beta. Maar dat is dus niet op een cijfer te zetten. En dat is gewoon een ontzettend ingewikkelde afweging. Paul van der Bos, maar dit is wel ingewikkeld, hè? Het is een ingewikkeld. Dat is ook altijd de charme van het CDA geweest. Ze konden naar links kijken en naar rechts kijken. Die stroming hebben natuurlijk altijd in die partij gezeten. Wat mij wel fascineerde als buitenstaande is dat er een aantal resoluties zijn aangenomen waarvan je kan zeggen, die partij is toch een beetje naar links, hè? Kijk naar links. Maar vervolgens zijn we natuurlijk wel de onderhandelingen met de PvdA en GroenLinks zijn niet begonnen. Dus de partij is misschien wat progressiever, sorry voor het woord, dan de partij top. Dat zou je misschien kunnen constateren. Nou, wij zitten echt in het midden. Iedereen zit tegenwoordig in het midden. Nou ja, is dat zo? Ja. Nee, dat zie ik niet. Ja. Het brede midden wordt het genoemd. De vraag is of dat de assen zijn waar je over moet denken. Ja. Dus ik zou kunnen zeggen, ik ga denken over de as van liberaal of wat conservatief of links. Ja, er zijn zoveel assen te bedenken en het is wel een heel simpel spectrum, links, midden, rechts. Ik kan daar niet zoveel. Je zou ook kunnen zeggen overheid, markt, samenleving. Je zou ook kunnen zeggen gelijkheid, vrijheid, maakt het graag broederschap. Nog veel moeilijker. Dan gaat die formatie nog 3 jaar duren. Nee, maar ik ben ook voor nuance en platte one-liners. Heel weinig mensen die nog voor nuances zijn. Fijn dat u dat bent. Mooi. Henry Bontebal, u hebt ook een lijvig stuk geschreven. Want u hebt opgemerkt, in mijn woorden dan, dat het CDA te weinig of een te onduidelijk standpunt heeft als het gaat om klimaat, maar vooral ook die energietransitie. Ja. Wat is dat standpunt nu? Ik denk dat wij in tegenstelling tot sommige andere partijen meer benadrukken dat het een kwestie is van een saamhorigheid. Hè, dus een gemeenschappelijke opgave. Ik denk dat wij heel erg voor een stijl kiezen die antipolarisatie is. En dat zie ik heel erg terug in het klimaatdebat. Ik denk dat wij ook meer... Polarisatie ziet u veel terug. Polarisatie in het klimaatdebat, dus ook in de politiek. Ik denk dat wij ook meer dan andere partijen veel meer oog hebben voor de internationale context van klimaatbeleid en voor de koppeling tussen klimaatbeleid en verdienvermogen van Nederland. En dat zijn een aantal, denk ik, onderscheidende dingen. Ja. En ik mis dat erg ook in mijn huidige. Mag ik deze over vragen? Ja, zeker. U bent een Rotterdammer, hè? Jazeker. U kent de situatie in de Rotterdamse haven natuurlijk heel goed. Uiteindelijk zit daar natuurlijk heel veel uitstoot. Ja. U kent ook het dilemma van het Rotterdamse havenbedrijf. Zij kunnen natuurlijk groene politiek willen voeren. Maar de beslissingen worden ergens in China en in Shanghai genomen, omdat die bedrijven die daar zitten natuurlijk in buitenlandse handen zijn. Hoe is dat terrein? Ik vind het een mooie vraag. Die hadden we niet afgesproken, maar het komt me wel heel erg goed uit. Even voor duidelijkheid, we hebben niks afgesproken. Nee, precies, dat zeg ik. Ik heb gisterenochtend ben ik dus op werkbezoek geweest in de Rotterdamse haven. Hè, met kastelein van het havenbedrijf, tal van bedrijven. We zijn bij Exxon geweest, nog heel veel andere. De afgelopen weken ben ik sowieso heel vaak in die haven geweest. Als je 10 jaar geleden zou praten met die grote bedrijven, dan waren het toch een beetje degene die achteraan de wagen gingen. Hè? Dus we doen wel mee met klimaatbeleid, maar nu zijn zij de partijen die het kabinet oproepen om harder te gaan dan dat het kabinet op dit moment gaat. Hè? Dus die bedrijven zelf zijn intrinsiek gemotiveerd. En daar zit bij mij ook de frustratie, omdat het klimaatdebat in de Tweede Kamer, dat had 10 jaar geleden nog leuk geweest. Maar nu is de sfeer in de samenleving heel anders. En ja, dat cynisme, daar ben ik best wel klaar mee. Ik hoor cynisme, maar ook een vraagteken. Vraagtekens bij de mensen thuis gewoon. Hè? Ja. Die denken, wat gaat mij dit kosten straks? Ja, die hele dat vind ik een hele goede vraag. Nou, dank u wel. Wat gaat ze dat kosten? dat kan je natuurlijk nooit zomaar knippen. Maar als je kijkt naar, even flauwe vergelijking, als je ziet wat wij aan zorgkosten uitgeven, 85 miljard plus geloof ik. We geven nu voor de energietransitie 3, 4 miljard uit per jaar. Dus voor zo'n groot maatschappelijk vraagstuk. U zegt dat moet veel meer, we moeten veel meer uitgeven. Nee, wie gaat dat zeg ik niet. Ik zeg we moeten dat doen wat we aan onze stand verplicht zijn. Dus veel meer uitgeven? Nou ja, als dat nodig is, ik zou het zeggen investeren. Want je investeert ook in een economie die ook weer dingen genereert. Misschien niet gelijk meteen, maar wel. Ik las ook ergens in dat stuk van nu, die huizen die moeten we aanpakken, die moeten we aankleden, dus beter isoleren. Warmtepomp en zo erbij gaat 10.000 tot 15.000 euro kosten. Las ik in het stuk in Trouw. Ja, maar dan moet u het wel. Dat gaat u nooit lukken. Nee, dan moet u het wel even goed citeren. Want ik heb juist gepleit voor een route die voor mensen veel behapbaarder is. Ik heb juist gezegd dat mensen het soms ervaren als oneerlijk. Hè? Dus dat zij misschien 15.000 euro moeten betalen en hun buurman niet. Hè? Dus ik heb juist gewezen op het punt dat mensen het willen betalen. Maar het is veel meer, hè? Daar wil ik naartoe, dan 15.000 euro. Nou, dat is in sommige gevallen niet. Als jij een hybride warmtepomp ophangt in je woning, ben je voor 3.000 euro klaar en heb je 60% aardgasreductie. Die kun je lang niet in elke woning. Dat gaat te ver ophangen. Maar voor een paar miljoen woningen geldt het wel. En dat is precies mijn punt. Het klimaatbeleid in Nederland is soms wat dogmatisch geworden. Terwijl gewoon het rekenwerk, namelijk als beta, gewoon even je Excel opentrekken en kijken wat is de meest realistische route. Dat wordt net iets te weinig. En dat probeer ik binnen in de Kamer in te brengen. Zou je pleiten voor een aparte minister van Klimaat? Gewoon één thema, wat natuurlijk uiteindelijk over 100 jaar het belangrijkste thema is, hè, voor onze volgende generaties. Gewoon één dedicated minister voor dat één onderwerp en één dedicated minister voor veiligheid. Ja, ik snap dat punt, maar als dat een minister wordt die zweeft over ministeries, dan wordt dat ook om. Dus dan zou je eigenlijk één ministerie hebben. Waar ik meer voor zou pleiten om het klimaat beter te maken, is dat we het even wat wetenschappelijker maken. We hebben nu een klimaatakkoord gesloten met allemaal partijen, maar het is eigenlijk best wel onduidelijk wie nou wat in heeft gebracht enzovoort, hoe de dingen tot stand zijn gekomen. Nou, macht en tegenmacht, hè, de hele discussie hebben we daarover gehad. Ik zou zeggen, kies nou bijvoorbeeld voor een wetenschappelijke adviesraad die de regering onafhankelijk adviseert op het gebied van klimaatbeleid. De regering kan zeggen wat ze wel en niet overneemt van dat advies. Dat gaat netjes naar de Kamer. En de Kamer kan zien wie wat inbrengt. En ik denk dat zoiets zou het en transparanter maken. Het macht tegen macht wordt beter geregeld. En een meer wetenschappelijke aanpak zou ook, denk ik, Nederland wel goed uitkomen. Een natuurkundige, zei ik u net al, een beta in de politiek, zijn er misschien wel te weinig van. En u gaat de politiek straks ook alweer verlaten. Nieuwe havenwethouder van Rotterdam. Dat zou zomaar eens kunnen. Frank is in de zaal nog steeds, waar ze bezig zijn met, dat hoort u ongetwijfeld, de stoeltjes opklappen en zo. Frank, wie heb je bij je? Ja, was in de zaal, Wieger. Want ik stond daar net en ik werd met de leden met wie ik nog in gesprek was door de security vakkundig ook naar buiten gestuurd. Dus ik sta hier nu bij de ingang, bij de laatste leden die hier nog zijn. En daar zag ik iemand bijna met de vuist op tafel slaan in de gang. Dat is Sifra, die staat hier naast me. Zij is CDA en CDJA-lid. Ja, dan kan ik me wel voorstellen wat jouw belangrijkste moment van de dag was, denk ik, Sifra, of niet? Ja, het was zeker een scherpe, denk ik, maar hoopvolle dag. Dus ik denk dat we wel goed door kunnen zo. En wat ik een heel belangrijk moment vond, en ook wel een baanbrekend moment, was het moment dat er een overgrote meerderheid stemde voor de resolutie om het leenstelsel een breekpunt te maken in de coalitie. Krachtige lobby van de jongerenclub, denk ik. Ja, zeker. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook nog wel aan twijfelen was. Maar ik denk dat we samen een goed resultaat hebben neergezet. En ik werd ook erg overtuigd door mijn medepartijleden. Naast jou staat Bastiaan, ook CDA-lid, omgeving Utrecht. Ook tevreden met die leenstelselresolutie? Nou, zeker. Daar heb ik zeker voor gestemd. Ik denk dat het een belangrijke route is naar meer jongeren en een breder geluid in de maatschappij. Het is 1 voor 12 voor alle jongeren in de samenleving. Het is lastig om een betaalbaar huis te vinden. En al helemaal met 40.000 euro aan contributie bij Duo op je zak. Want is dat een groot probleem voor de partij? Dat de verjonging misschien te laat is gekomen? Of zie je dat anders? Nou, dat is natuurlijk een algemeen bekend probleem bij het CDA. En we moeten dat ook niet onder stoelen of banken schuiven. Maar vandaag waren er 400 CDJA'ers, heel veel dertigers. Die hebben vandaag hun geluid laten horen tot hier en niet verder. Het CDA staat voor de jongeren door dit leenstelsel af te schaffen. Nou, dat zijn duidelijke woorden van de leden hier in de gang. Lisbeth Spies komt geloof ik aan tafel zitten. De vrouw die de lessen moest trekken. Ik vroeg ze hier net snel van wat zijn nou die belangrijkste lessen. Die oprechtheid, die moet terug. En die hadden ze voorzichtig bij Hoekstra gezien. Dus misschien belooft dat wat voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Dat is interessant. Voorzichtige oprechtheid. Wat dat precies is, gaan we het zo dadelijk over hebben. Richard van der Made, die is oprecht commentator van de wedstrijd FC Twente, FC Utrecht. Tussenstand? 0-0 is het nog altijd. We zitten in de 64ste minuut in Enschede. Het is een wedstrijd in fases. Dan weer Utrecht sterker. Dan weer FC Twente dat de beste kans heeft gekregen in de tweede helft. In het begin met Ricky van Wolfswinkel. De ervaren spits die weer terug is in de Nederlandse eredivisie. 32 jaar speelde de afgelopen jaren in Zwitserland. Het is een wedstrijd ook met twee trainers die elkaar heel goed kennen. Aan de ene kant bij Twente Ron Jans. Aan de andere kant bij FC Utrecht René Haken. Die nog een verleden heeft bij Twente. En samen, Jans en Haken, werkten ze bij PEC Zwolle in het verleden. Kansen aan beide kanten. In de eerste helft was het vooral FC Twente dat met heel veel energie speelt. In de tweede helft is het Utrecht dat de zaakjes goed op orde heeft. Maar in het begin van de tweede helft was daar dus bij de tweede paal ineens die grote kans voor Ricky van Wolfswinkel. Er moet wel iets gebeuren, zeker voor de thuisploeg. Want FC Twente staat er niet best voor in de eredivisie. Natuurlijk zijn er nog maar een paar wedstrijdjes gespeeld. Maar één punt slechts uit drie wedstrijden, dat is natuurlijk vrij karig. En FC Utrecht kan zelfs vandaag, als het wint, de koppositie pakken in de eredivisie. Het heeft inmiddels 7 punten gepakt en slechts 1 keer gelijk gespeeld en 2 overwinningen dus. Er wordt nu, Ron Jans begrijpt dat ook, dat er iets moet gebeuren bij de thuisploeg. 3 keer gewisseld, 3 nieuwe spelers gaan er komen. Het spel ligt dus even stil. Er is ook even tijd om iets te gaan drinken. Terwijl het publiek met 20.000 mensen, hoor, zijn ze hier toch zeker op deze wedstrijd afgekomen. Zeer enthousiast meeleeft met de thuisploeg, maar Twente heeft dus nog altijd niet gescoord in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Er moet iets gebeuren bij FC Twente. Er moet zeker ook iets gebeuren bij het CDA. Dat was eigenlijk het onderwerp van vandaag, van dit congres. Het speciaal congres van het CDA. Dat er terugblikt op het rampjaar. Eigenlijk alles ging fout, wat er ook maar fout kon gaan. En voor de mensen die dat rampjaar, die toevallig anderhalf jaar elders waren bijvoorbeeld. We kunnen het ook allemaal teruglezen, hoor, wat er allemaal fout is gegaan in het rapport van u, Liesbeth Spies. U zat die commissie voor, die moest evalueren. En tegelijkertijd ook wel moest vooruitzien. Tenminste, dat doet u met elkaar hier vandaag vooruitzien. Want die gezonde blos moet weer op de wangen. Hebt u, Liesbeth Spies, die gezonde blos gezien vandaag op de wangen van Wopke Hoekstra? Absoluut. Ik denk dat we vandaag een heel mooi congres hebben gehad. Waarbij aan de ene kant het gesprek is gegaan over de dingen die echt niet goed waren. Ja. Daar hebben we ook heel veel resoluties over gehad. En daarmee is nu ook, ligt er een opdracht van onze leden om te leren van wat alles fout is gegaan. Ik denk dat we daar vandaag een goed start mee hebben gemaakt. En Wopke heeft, denk ik, in zijn toespraak op het congres echt invulling gegeven aan de uitgangspunten waar het CDA voor staat. En daar snakken onze leden naar. Verbinden weer vanuit de inhoud. Was ook de eerste aanbeveling waar wij als commissie mee zijn gekomen. En ik denk dat we daar een stap mee hebben gemaakt, ja, absoluut. U hebt de stap gemaakt. Ik zei net tegen Wopke Hoekstra, dat verbinden hoor ik. Dat is het woord, denk ik, als ik denk aan politiek Den Haag, verbinden. Iedereen is heel druk bezig met verbinden. In de zorg kunnen ze niet vinden. Maar in politiek Den Haag, als je wilt verbinden, moet je daar zijn. Nee, dan moet je bij het CDA zijn. Verbinden. We hebben hier niet voor niets vandaag ook heel vaak de woorden van Piet Steenkamp teruggehoord. En die brede volkspartij van het CDA is al lang niet is meer, een partij waarvan altijd heel veel verschillende mensen hebben gezegd van ik ben het daar niet mee eens, ik ben het daar niet mee eens. Maar we hebben het met elkaar iedere keer tot een goed einde weten te brengen. En Piet Steenkamp zei ooit, wij zijn niet populistisch. En tegen dat en ook niet langer populair, hè? Dat is ook wel vervelend. Dat is hartstikke vervelend, maar dat hebben we vooral aan onszelf te wijten. En als wij het beter gaan doen en dat goede CDA-verhaal weer over het voetlicht weten te brengen, en daar heeft Wopke een goede aanzet voor gegeven, dan denk ik dat er nog steeds heel veel potentieel voor het CDA is. En daarmee ook voor Nederland. Niet de put in praten, maar moed geven. Dat is het advies van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA, ja. Richard van Zwolle. Ja, maar ja, ik schiet ook wel een beetje in de lach van jouw cynische opmerking over. Nee, dat is niet cynisch. Niet populair, maar ja, nee, inderdaad. We hebben van onszelf verloren. Maar ja, weet je, ik voel de energie hier wel, zeg maar. Ja, maar een partij die elk jaar bezig is met we verliezen van onszelf en we doen het. Ja, elk jaar? Nee, elke 2 jaar dan. Even. Okay. Het was 4 jaar geleden dat we verkiezingen hebben gehad. Ja. Ja, er is met deze verkiezing heel veel fout gegaan. De vorige verkiezingen hebben we gewonnen. Het lijkt misschien lang geleden, maar dat is nog steeds het geval. En als wij doen